Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhaq sallu alâ rasûlina Muhammed Allah'ım salli alâ sallâhu sallu alâ tabîb kulûbina Muhammed Allah'ım salli alâ sallâhu sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allah'ım salli alâ sallâhu ve alâ âlihi ve sahbihi sallâhu a'udu billâhi s-semî'ül alîmi mineşşeytânirracîm Rabbi a'udhu bika min hamazati şeyatîn ve a'udhu bika rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mennallâhu alel mü'minîne iz ba'ase fîhim rasûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihi ve yüzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete ve in kânû min qablu lefî dalâlin mübîn. Sadakallâhu l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'ân l-azîm ve bârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullah el-hayyel kayyûm. Hassantukum bil hayyel kayyûm ellezî lâ yemûtu ebedâ. وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Rabbimiz gecemizi mübarek eylesin, fazl-ı keremiyle bu mübarek gecede yağdırdığı bütün feyizlerden, bereketlerden cümlemizi müstefid eylesin, müstefiz eylesin, amin. Bu mübarek gecede ancak Mevlid-i Şerif'ten bahsetmek icap eder. Şar-ı Şerif, Sakal-ı Şerifler meclisimizde elhamdülillah bizim aramızdadır. Allah Teala yarın ahirette de sahipleriyle beraber olmayı nasip eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Amin. Şey ver, o kağıt, not vardı. Duayı baştan yaptık, Mevlid-i Şerif'in sonunda. Onun için şimdi Ahmed Derdir Hazretleri'nin Mevlid-i Şerif'ine geçeceğim. Yalnız demin ilan ettiğim bir şey, sonra değiştirmişler. Şöyle ki, yarın saat 10'dan sabah hanım kardeşlerimiz için Şar-ı Şerif suyu, lokum dağıtımı yarın saat 10'dan itibaren başlayacak, bir hafta devam edecektir. Yarın sabah 10'dan sonra bir hafta içerisinde inşallah gelenlere verilecektir. Tabii çok bereketini gören oluyor, çok hastalığından şifa bulan oluyor. Çok haberler oluyor, yani bize intikal ediyor tabii, hepsini de size anlatamıyorum. Ondan sonra bu bir berekettir ki Ümmü Seleme annemiz bunu yapardı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cübbesini de yıkarlardı. Cübbesinin suyunu da içirirlerdi. Sahabe-i kiram hepsi biliyordu bunu. Sıddık Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz bütün sahabe döneminde Mescid-i Nebevi'de, yani Medine'de vuku bulan bir hadisedir. Buhari'de de vesaire kaynaklarda da bu zikredilmektedir. Onun için biz asla hurafe bir şey yapmıyoruz. Sahabe-i kiramın yaptığı şeyi yapıyoruz. Sünnette aslı olan şeyleri yapıyoruz. Ve bunlardan da isteyenler istifade edebilir. Allah rızası için yapılıyor. Ama bazıları bunu tabii bize iftira ederek sattığımızı söylediler, söylüyorlar. Onlara Allah'a havale ediyoruz. Ancak işte yine bir şey uydurdular. Çok cennetlik dedi, bilmem ne dedi. Ben kendime hiçbir zaman cennetlik demedim. Cennetlik olacağımı da bilsem zaten hemen ölmek isterim. Hemen ölmek istemiyorum. Çünkü neden? Efendim, cennetliksem daha fazla sevap kazanırım. Cehennemliksem belki tevbe ederim, cennete geçerim diye yaşamak istiyoruz, değil mi? Müslüman devamlı yaşamak istiyor. Ölmek istemiyor. Bilsem cennetliyim, hemen ölmek isterim. Bu Hoca Efendi'ye de çok 94 yaşına vefat etmiş mübarek zat Mustafa Efendi hocama da rahmetullahi aleyh. Allah kabrini nur etsin, derecesini âli etsin. Yani mübarek gözüyle gördü, rüyada görmedi ki onu. Gözüyle gördüğü bir şeyden dolayı. Adama ne hakaretler etmişler işte, yani yorumlar yapıyorlar, şeyler yapıyorlar. Ondan sonra o Aziz Bayındır zaten efendim, Şar-ı Şerif suyunu satmaktan çok para kazandı demiş. Yani Kanal D yapıyor bunları hep. Ahmet Hakan yapıyor hep bunları. Allah müstehakkını ihsan etsin Allah. Amin. Allah acilen müstehakkını versin. Amin. Yani böyle uyduruyorlar, yalan dolan. Bu hususta birkaç senedir işte biz bunu kaçta aldık şeyden? 2014 mi, 15 mi tam hatırlamıyorum. Ebu Dabi'den Şar-ı Şerif aldığımız hangi sene? 14 mü? İşte 2014 senesinden beri biz bu bize emanettir. Bundan dolayı sizlere hizmetteyiz. Bunu dağıttık. Efendim her sene 50 bin, 60 bin tane dağıtılıyor. Çoğaltılabilir ama yani bitmeden üzerine eklemek lazım, yeni su eklemek lazım. Böyle dağıtılıyor. Bu asla istismar edilmemiş, hiçbir maddi menfaati alet edilmemiş. Efendim, burada hakkı geçen hayır sahibi efendim, abilerimize, kardeşlerimize de Allah dünya ahiret mükafatlarını ihsan etsin. Ama bu ümmete hediye olarak yapılıyor, dağıtılıyor. Bundan dolayı sizin bunda bir satış olmadığı, bu zamanda hediye alındığına dair bazılarınızdan şahitlik isteyeceğiz. Belki imza istenebilir, şahitlik istenebilir. Bu hususta önümüzdeki günlerde ben avukatımla toplanıp bir metin hazırlanacak. Bu metin üzerine sizlerden şahitlik istenirse şahitlik eder misiniz? Evet. Tamam. Şimdi burada biz size bir mail adresi veriyorum. Bunu çünkü resmi şeyini hazırlayacağım. Artık bu çok iftira oluyor yani. Bu haddini aştı. Bundan dolayı resmi şeye de intikal etmek icap etti yani. Resmi mail adresimiz bizim cübbeliahmethocaresmi@gmail.com. cübbeliahmethocaresmi diye peş peşe yazılıyor bunlar biliyorsunuz. cübbeliahmethocaresmi gibi. Böyle bir mail adresi size veriyoruz. Şey, Facebook'a da koyar bu adresi. Bu adresten sizden istediğimiz bize telefonunuzu, yani ben bu işte şahitlik ederim, imza atarım diyenler oraya bir telefon numarasını bırakırlarsa biz sonra size ulaşırız. Çünkü nedir işlem? İmza atmanız gerekecekse şahitlik isteyeceğiz. Bunu yaparız inşallahurrahman. Allah Teala hakkı izhar eylesin. Amin. Batılı iptal eylesin. Amin. Bu usta bize iftira ederek efendim hakaret edenlere de Allah'ım dünyada ahirette Habibinin sallallahu aleyhi ve selleme karşı, onun nişanlarına karşı, onun eserlerine karşı yaptıkları bu adavetten, bu hakaretten, bu istihzadan, bu alay ve dalga geçmekten dolayı hak ettikleri cezaları acilen takdir eylesin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Yani bunların yaptıkları bu hakaretler çok ağır, dünya ahiretteki veballeri dünyada da çok ağır cezaları olan, yani İslam devletinde efendim Kazı Yaz Hazretleri'nin Şifa-i Şerif'inde vesaire bunların çok ağır müeyyideleri, yaptırımları olan pisliklerdir. Yani saç-ı şerife hakaret, sakal-ı şerife hakaret, nal-i şerife hakaret, alay, istihza, işte ben de bilsem evimi alırdım da hırsız girmezdi de, yok şöyleydi, böyle. Bu benle dalga geçen yok burada, bana hakaret eden yok. Bu hakaretlerin hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılıyor. Burada hiçbir istismar yok, hiçbir satış yok, hiçbir para almak yok, hiçbir şey yok. Amma ve lakin, İslam'ın, Müslümanların da hakkını arayan kalmadı. Herkes kendi derdine düşmüş durumda. Ama kim Allah ve Resulünün hakkını muhafaza ederse, Allah da onu muhafaza edecek. Kim onların hakkına hürmetsizlik, terbiyesizlik eden bu adamlara prim verirse de, o da dünya ahirette bereketsizliğini görecek. Hayırsızlığını görecek. Kimilerinin başına gelenler işte görüldü. Yakında bak birkaç aylar içine çıktı. Bu bid'at eline destek verenler dünya ahirette felah bulmayacak. Bu kesin. Onun için siz olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili konularda hassas olun. İhtiyatlı olun. Sakın böyle bir terbiyesizlik eden adamın ne yazısını okuyun, ne konuşmasını dinleyin. En ufak bir Allah muhafaza gülersiniz. En ufak bir ortak olursunuz. Acaba dersiniz, şüpheye düşersiniz, helak olursunuz. Ben size söyleyeyim, helak olursunuz. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eserleriyle oynanmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eserleri onu temsil ediyor. Tamam, onun mübarek başında bitmiş bir tüy. Mübarek senesinde bitmiş bir sakalı şerif. Bunları ziyaret edenlere de biliyorsunuz ne kadar hakaret ediyorlar. Ne hakaretler bu, ziyaret edilir miymiş, ney miymiş, putperestlikmiş, haşa ve kel. Yani Osmanlı ecdadımızın bütün ehl-i sünnet üzere kurdukları düzenleri, hırkayı şerifleri, sakalı şerifleri, saçı şerifleri, nali şerifleri, ki Osmanlı'da bunlar sarayda yapılan ve padişahların süpürdüğü, odalarını padişahların süpürdüğü, temizlediği, değer verdiği, efendim hele Mevlüt ayında ne merasimler yapılıyordu Topkapı Sarayı'nda. Niye padişah oldular? Niye 600-700 sene dünyaya hakim oldular? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eserlerine yaptıkları tazim, hürmet, saygı ve sevgiyle. Niye şimdi biz bir yere gelemiyoruz, başımızın derdinden kurtulamıyoruz? Sünnet-i Seniyye ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eserlerine yaptığımız saygısızlıklar yüzünden. Genel manada milletin hali bu. Ama siz sevenlerdensiniz, değer verenlerdensiniz. Allah da size değer versin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçi eylesin. Amin. Ve bu hususta sizden şahitlik istediğimizde de esirgemeyeceğinizi düşünüyorum. Yani burada bir satış yok, alış yok. Satıldıysa kim almış? Aldıysa zaten o adama, efendim, o adam avanak mıymış, ahmak mıymış? Bir de size de hakaretler ediyorlar tabii bu sefer. Çünkü satılış varsa alış da vardır, değil mi? Alış olunca kim alıyor? Sizler. Siz ne oluyorsunuz bu sefer? Din istismarına alet olan, efendim, zaten Ertuğrul Özkök ahmak diyor, avanak diyor işte. Yani bunlara bir dava açmak icap ediyor. Genel manada sizin de beraber desteğinizle Türkiye'nin bütün vilayetlerindeki kardeşlerimizle birlikte bir açmak istiyoruz. İnşallah bu edepsizliğin bir sınırı var yani. Edebin de bir sınırı, edepsizliğin de bir sınırı var. Ama iftira boyutuna, hakaret boyutuna, efendim, iblis diyor bana yani, sen şimdi bana iblis diyorsun, nasıl sana sen, efendim, ben onlara cevap vermiyorum, hiç hakaret etmiyorum. Dedikleri lafların hiçbirini kendilerine tekrar iade etmedim. Senelerdir bana bu yapılıyor ama ben buna sabrederim. Ama Allah ve Resulüne karşı olan hakaretlere, bunların dinde yeri olmadığı, dinde aslı olmadığı, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem saçından fayda yok, sakalından fayda yok, haşa. Bu laflara tabii biz buna müsaade edemeyiz. Bir şekilde bunlara haddini bildirmemiz icap eder. İnşallah Allah insaflı yetkililere rastlaştırsın da, efendim, onlar da gereken iftira şeyini takdir etsinler inşallahü rahman. Şimdi biliyorsunuz o lokumlar da Mevlid-i Şerif üzerine kıraat edilen, işte efendim suyunda hamurunda Mevlid-i Şerif kıraatı bulunan, Şahr-ı Şerif sayı bulunan, bunların hepsi ikram olarak bir hafta dağıtılacak hanım kardeşlerimize de. Efendim, sizler de bu gece aldınız, alıyorsunuz. Almamış kalmayın. Kalanlar hemen müracaat etsin. Alsınlar. O size bereket olsun, rahmet olsun, şifa olsun, deva olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in parçasından sizin de içinize hulul eden o parça hürmetine cehennem size haram olsun. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evet. Bir de işte birkaç aydır çalıştık, çabaladık, gayret ettik. Sizlere de ilan ettik. Şimdi bu geceye yetişti, anca yani bu geceye yetişti. 40 hadis-i şerif. Bu da mevlid adağım benim. Her sene mevlitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilgili. Hadis-i şerif, onunla en ilgili olan şey nedir? Hadis-i şeriflerde bugüne kadar hep salavat yaptık, ahlak-ı nebi yaptık, mevlid yaptık, çok şeyler yaptık. Mevlid kıssasını yaptık. Efendim, 10 küsur kitap bugüne kadar, sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında 15 kadar eser sizlere arz ettik. Allah Teala hayırlı uzun ömürle tanice eserler vermeyi nasip etsin. 40 hadis-i şerifte çıktı. Bu tarafında Ravza'nın eski resmi var. Bu tarafında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sandukasının mübarek başı şerifi burada biliyorsunuz. Bu da size devamlı onu hatırlamanız için vesile olur. Kitaba her baktığınızda sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başı hemen şu çıkıntının önünde sallallahu aleyhi ve sellem. Rabıta için bundan daha güzel bir resim yoktur. Yeşil kubbeden daha yakın değil mi bu? Yeşil kubbe daha yukarıda kalıyor. Bu tamamen mübarek başı arasında yarım metre yok. Şu mübarek çıktığı yer, orası esas kendi kabrinin üzerindeki sandukanın çıkıntısı değil. Koku koyuyorlar, buhur yaktıkları, koku konulan sanduka o. Kendi sandukası yok. Yani mübarek üzeri kumlandır, Akık Vadisi'nin taşlarıyla döşenmiştir. Rabbim şefaatine nail eylesin sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu mübarek kitabımız yani 700 küsur sayfa olmuş. 700 küsur sayfa olmuş. Bunda birçok hadis-i şerifler size önümüzdeki derslerde bundan aktaracağım. Ancak özellikle tavsiye ettiğim benim de sizin de lanetten kurtulmamız için ahir zamanda benim sahabeme sövecekler buyuruyor. Ashabıma hakaret edecekler buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman alimler bildiğini izhar eylesin. Eğer benim sahabemin fazileti hakkındaki ayetleri ve hadisleri bildikleri halde açıklamayanlar üzerine Allah'ın, meleklerin, bütün insanların lanetleri yağsın buyuruyor. Şimdi bu lanetten kurtulmak için biz de bir şeyler bildiğimiz için mutlaka bu ilmi izhar eyledik. Çok sohbetlerde açıkladım ama biliyorsunuz sohbet kayıtlar var şimdi ama ne kadar olsa yazı gibi, kitap gibi hiçbir şey kaynak eser teşkil etmiyor. Sonra ben sohbetlerde birçok hadis, ayet, delil getiriyorum ama rakam söyleyemiyorum. Çünkü vakit yok. Rakamlara ve kaynaklara girersem ne oluyor? Sohbetin akışı bozuluyor. Bir ayet okuyorsun, peşine şu sure, şu ayet veya hadis-i şerif 6 kaynakta geçiyor. Dediğimiz zaman akış bozuluyor. Bundan dolayı sohbet usulünde hiçbir hoca efendi de yoktur. Yani bizim efendi hazretlerimizden beri. Sohbet usulünde Bukhari'de var, Tirmizi'de var denir ama genel manada söylenir. Cilt, sayfa, rakam verilmez. Verilmez. Sohbetlerde usulde yoktur. Ama kitapta ne yapıyoruz? Zaten bu kitaptaki hadis-i şeriflerin hepsinde Kütüb-i Sitte 6 tane hadis imamı ittifak etmişler. Buradaki 40 hadisin farkı ne? Bu 40 hadisin 40'ında da 6 kitabın imamı ittifak etmiştir. Kütüb-i Sitte'nin. Bir defa bu. Yani Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace hepsinde var bu hadisler. Bir de hadisin içinde hadisler alıyoruz. Yani hadisi şerh ederken, izah ederken özellikle bu 40 hadisi sağ tarafından Arapçasını ezberlemek isteyenlere dedim ya yarışmalar yaparsınız inşallah. El hadis ve birinci hadis diyoruz. Sağdan sola Kur'an gibi gidiyor. Birinci hadis biraz uzun. Gözünüzü korkutmasın. Sabredin. İnşallah ezberlersiniz. Diğer hadislerin çoğunu kısa seçtim. Sizlerin de ezberleyebileceklerinizden seçtim. Ama Allah'ın hikmeti birinci hadis hepsinden uzun. Bu da kaderle ilgili iman meselesi olduğundan. Bundan dolayı o uzunluk da sizi korkutmasın. Bir tane uzun varsa da diğer 40'ı da kısa kısadır. Bir de 36. hadis-i şerif biraz uzun. Geri kalanlar 3 satır, 2 satır geçmiyor. Zaten bir satırı da ravi ile Ebu Hüreyre'te radıyallahu teala kale kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir satır zaten otomatik ezberinizde. Onun için kalan satırları da ezberleyeceğinizi tahmin ediyorum. Yani büyük puntoyla yazdığım halde 3. sayfadan başlamış 15'te bitiyor. Yani arada bir de hadis-i şerif var, Arapça hadis-i şerif var. Yani bu 10 sayfayı tutmaz. Ha kısaltırsanız 3 sayfa. Yani puntoyu küçültürseniz. Büyük punto yazıyoruz, harekeleri şaşırmayın diye. Böylece 40 hadis-i şerif bunu da ezberleyip herkese anlatmanızı. Ezberleyemiyorsanız Türkçesi var. Tabii onlar yan yana değil biraz. Her hadisin kendi altında var. O Türkçelerini de millete anlatırsanız 40 hadisi ezberleyenlere vaat edilen müjdeleri önümüzdeki hafta, yarın diye bir de hafta okuyacağım inşallah. O kadar müjdeye nail olacaksınız inşallah Rahman. Bu 40 hadis-i şeriften sizden özellikle istirham ettiğim 37 ve 38. hadis-i şerifler. 8. bab 37-39 arası sahabenin fazileti ve ülül emre itaat hakkındadır. Şimdi 37 ve 38, iki hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifler çok uzun. Yani bunları mutlaka 40-50 sayfa var bura. Şerhi izahı yani. Bunları mutlaka ben bu lanetten kurtulmak için yazdım. Siz de bu lanetten kurtulup insanlara da bunları ulaştırmak için efendim bu bahsi okuyup okutasınız. İnşallah Rahman. Yani müstakil kitap şu anda yazamadım. Sahabe müdafası. Ama burada İki hadisin şerhinde bir risale kadar malumat vardır. Mesela sahabeden her birine şamil olan hadis-i şerif, sahabenin faziletini beyan eden ayet-i kerimeler, sahabenin faziletini beyan eden hadis-i şerifler, sahabe-i kiramın hepsi adaletlidir, aleyhlerine konuşan zındıktır. Bunlar bab başlığı. Hepsinin altında kaynakları var. Hepsini. Çok kaynak zikretmişim. Muaviye radıyallahu anh'ın faziletleri ki ekseri onunla uğraşıyorlar biliyorsunuz. Hayrettin Karaman sevmem dediği zat radıyallahu anh. Sahabe-i kiramın aleyhine konuşulduğunda faziletleri hakkında bildiğini söylemeyen lanetlenmiştir. Sahabeye hakaret edenlerden uzak durmak gerekir. Efendim, Yezid sahabeden olmadığı için ona hakaret neyi kapsamına girmez. Başlık bunlar, başlık. Her bir başlığın altı kimi 10 sayfa, kimi 20 sayfa, kimi bir sayfa ama başlık bunlar. Efendim, içtihat şeriatın delillerindendir. Muaviye radıyallahu anh ile Ali radıyallahu anh arasındaki harpler içtihada mebni olduğundan iki tarafa da ne kazandırmıştır? Sevap kazandırmıştır. Hiçbir taraf günahkar değildir. Ali ve Muaviye radıyallahu anh'ın içtihada dayalı savaşlarının sebebi. Savaş neden çıktı? Cemel neden çıktı? Sıffin neden çıktı? Bunları bugüne kadar hiç yazmamışım. Kaynaklarıyla yazdım. Ali radıyallahu anh muhaliflerinin de içtihat üzere olduklarına delalet eden kendisi kelamlar sarf etmiş. Hazreti Ali bu usta neler demiş? Kaynaklarıyla. Ehl-i sünnet kaynakları. Biz Şia'nın kaynakları bize delil değil. Ehl-i sünnet kaynaklarını veriyorum. Muaviye radıyallahu anh'ın müştehit olduğuna dair Ömer ve İbn Abbas radıyallahu anh'ından gelen rivayetler. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bu ustaki bütün mektuplarında geçen, mektubattaki bütün hepsini almışım. Mektubattaki beyanlar. Ondan sonra Hazreti Muaviye Efendimiz'e ve Ali radıyallahu anh karşı çıkan sahabenin aleyhine konuşmuyorum. Yetmez. Bilakis hepsini sevmek gerekir. Aleyhine konuşmamak yetmez. Sahabeden hepsini sevmek icap eder. Ondan sonra bu husustaki 37 ve 38. hadisi şerifleri efendim okumanızı tavsiye ediyorum sayfa olarak. Ama çok ilim bulacaksınız. Hiçbir kitapta bu konuda bunlar bu kadar açık yazılmamıştır. Bu iki hadisi şerif bizim için büyük bir delil oldu ve sizler için de bir kaynak teşkil ediyor. Bundan sonra sahabe müdafasında elimizde ne var? Büyük bir kaynak var. Allah Teala istifade edenlerden eylesin. Amin. Şimdi sayfayı söylemek icap ederse yani tam başladığı nokta 491'lerden başlıyor. Hadis-i şerif La tesubbu ashabi, sahabeme hakaret etmeyin, sahabemin aleyhine konuşmayın buyuruyor. Felemen ehadekum enfeqa misle uhudin zehben ma belega mütlehadin ve la nasibu. Sizin birinizin Uhud dağı kadar altını olsa, hepsini Allah yolunda harcamış olsa, benim sahabemin verdiği bir ölçüye de değmez, yarım ölçüye de denk gelmez. Sahabem çok kazandı buyuruyor. Siz onlara asla yetişemezsiniz buyuruyor. Bu hadis-i şerif 6 kitübü sitten 6'sında da vardı. Şimdi bu hadis-i şeriften başlıyoruz. Sayfa 495'te başlıyor. 573'te bitiyor. İki hadisin şerhi bu. İki hadis, demin söylediğim başlıkların altında konular. Kaç sayfa? 95'te direkt başlayan, iki sayfa geride başlıklar var, onu saymıyorum. Hadisin başladığı 95, 73'te tam sayfa bitiyor. 78 sayfa, 78 sayfa bir risaledir. Hele küçük boy olsa yüzü geçer. Bu orta boy. 78 sayfa, bu hususta ilimler bulacaksınız. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz kaynakları bulacaksınız inşallah. Daha neler var bu? 40 hadisin daha bu ikisi. Bunun gibi efendim daha 38 tane hadis-i şerif vardır. Allah Teala adağımızı kabul eylesin. Amin. Bu eserden alem-i İslam'ı ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün cemaatlerimizi çok azami derecede istifade edenlerden eylesin. Amin. Çocuklarımızdan 40 hadis ezbere bilenleri nasip eylesin. Amin. Yetiştirmemizi nasip eylesin. Bu 40 hadis-i şerifi de her yerde okuyup okutmaya bizi muvaffak eylesin. Amin. Evlerde ocaklarda hadis dersi yaparken bu 40 hadis-i şeriften ders yapmayı bize nasip eylesin. Amin. Bu da adağımız olarak sizlere arz ediliyor. Allah Teala daha nice yıllara, daha nice Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini, sünneti, kendisi hakkında, ehli beyti hakkında faydalı eserler yaşadığımız sürece Allah aklımızı başımızda, zihnimizi hazır, zekamızı aynı bugünkü gibi çalışıcı vaziyette daim eylesin. Gözlerimizle, kulaklarımızla, aklımızla, zekamızla bizi metalandırsın. Ölene kadar faydalandırsın. Ölene kadar bizi bu uzuvlarımızdan mahrum eylemesin. Amin. Ben yazsam, sen okuyamasan ne fayda? Sen okusam, ben yazamasam ne fayda? Onun için gözümüz, aklımız, kuvvetimiz yerinde olması lazım ki dinimize hizmet edebilelim. Allah Mevlid'e bağışlasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine, onun sevgisi, muhabbeti bahşına Rabbim cümlemize ölene kadar onun yolunda hizmet edecek melekelerimizi bahşi eylesin. Amin. Tamamını nasip eylesin, devamını ihsan eylesin. Şimdi İmam Derdir Hazretleri Ahmed Derdir, Evliyaullah'ın reislerinden, kendisi Halvetiye tarikatından olacak, büyük bir şeyhtir, kutuptur ve İmam Savi gibi birçok Evliyaullah yetiştirmiştir. Bu mübarek zat bir mevlid yazmış. Bu mübarek mevlitte tabi şiir gibi değildir. Ancak rivayetlere yer vermiş. Faziletlere yer vermiş. Biz de size buradan okuyacağım. Yani mana vereceğim. İnşallah biraz da izah yapmak icap ediyor ama işte vaktimiz de çok müsait değil. Yarın da sizde iş gününüz var. Yani yarın da tatil değil. Aslında ben meclise bir önerge vermiştim. Mevlid'in ertesi günü ne olsun demiştim? He? Tatil olsun dediydim. Mevlid millet bayram etsin dediydim. Bana bir şey demediler. Sen milletvekili değilsin. Önerge verme hakkın yok dediler herhalde. Benim önergem böyle kaldı. Ama gün gelecek bu olacak inşallah. Nasıl Allah'ın izniyle kutlu doğumu Mevlid-i Nebi'ye çevirdik elhamdülillah. Biz isteyelim Allah verecek. Değil mi? Efendim, bundan dolayı hükümetimize teşekkür ediyoruz. Hem adını kutlu doğumdan çevirdiler. O kutlu doğum ne biçim isimdi ya? Kimin doğumu belli değil. FETÖ'nü mü, METÖ'nü mü belli değildi. Onu 27 sene evveldir bu fitneyi çıkarttılar. Dinler arası diyalog için bu işi Nisan'a çevirdiler. Milletin mevlidinden başlayarak tutsaydı diğer ibadetleri, kandilleri falan böyle hep miladi seneye göre çevirmeye çalışacaktılar. Elhamdülillah 27 sene ama bu 27 sene durması da çok kötü oldu. Çok kötü oldu, zararlı oldu. Ama bir mücadele olmakla beraber, tabii Mehmet Görmez bu işte çok büyük mücadele verdi, dönmesin bu iş diye. Ama elhamdülillah, onu da bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza da özel ilgilendi bu işle. Özel ilgilendi. Ona da teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Amin. Ondan sonra Bekir Bozdağ Bakanımıza da bu işle ilgilenenlere, yani hem bundan sonra bu haftaya sabitlendi, yani Rebiülevvel'in Ocak, Şubat. Çünkü gökteki ay gezer. Ay güneş senesi gibi sabit durmaz. Hangi mevsime gelirse gelsin, bundan sonra karar açıklandı ki Rebiülevvel Mevlid gecesi Mevlid ayında Rebiülevvel'de kutlanacaktır. Adı da kutlu doğum olmaktan çıkartılmıştır. Adı da Mevlid-i Nebi. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumudur bu. Kutlu doğum kimin doğumu belli değil. Bu işi kasıtlı ucuna açık yaptılardı zaten. Şu andaki şeyden memnunuz değil mi? Allah kendilerinden razı olsun. Bak bir hizmet yaptılar. Allah tamamını getirtirsin. Onlara da yardım etsin. Onları da muhafaza etsin. Başlarındaki belalardan kurtarsın Allah Teala. Doğru iş yaparsan duayı alırsın. Biz doğru yapanların yanındayız, duacıyız. Biz körü körüne kimseye ne destek oluruz ne köstek oluruz. Doğru yapana dua ederiz. Ondan sonra iki hafta evvel dikkatimi çeken bir hutbe oldu. Geçen cuma, evvelki cuma değil. Geçen yani iki cuma evvel falan bir hutbe oldu. Ben senelerdir böyle bir hutbe dinlememiştim. O hutbeyi de çok beğendim, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmenin, iman şartı olduğu, Resulullah'a iman etmeden Müslüman olmayanın cennete giremeyeceğine dair. İşte bu FETÖ'nün hemen hemen bitmeye yaklaştığına delalet eder. Çünkü FETÖ 20 senedir, 27-30 senedir, sen öyle görme, 40 senedir ama tabii 20-30 senedir Diyanet'te falan çok kadrolaşmıştı. Çok kadrolaşmıştı. Dolayısıyla hep dinler arası diyalog bazında Yahudi de cennete girer, Hristiyan da cennete girer. Müslüman olmak şart değil. Şeyine milleti inandırmak istiyorlar. İşte 2007'den sonra biz bu işe uyandık. Diğer bazı hoca efendiler de sağ olsunlar efendim gayret ettiler. Biz de beraber tabii bu işte büyük bir mücadele verildi ama sonunda biz hapse girmekle burada bir bedel ödemek durumunda kaldık. Olsun, helal olsun. Ama Allah Teala FETÖ'nün de sonunu getirdi. Getirecek inşallah. Daha da bitmiş değil. Bitirecek. Bu Diyanet bugüne kadar böyle bir hutbe ben yakın senelerdir hatırlamıyorum. Ama şu anda Müslüman olmanın şart olduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inanmayanın cennete giremeyeceği, Müslüman olmayanın cennete giremeyeceğinin söylenmesi çok normal bir şeyken o hale getirildik ki bunu hutbeden duyduğumuz zaman aa diye sevinmeye başladık. Çünkü tersten bizi işlediler. Ya camide bile Müslüman olmayan cennete giremez, denemeyecek durum geldi ya. İnnettin andallahu İslam'ı kaldırmaya kalktılar bir ara. İmamlar kendi inisiyatifiyle okudular. Böyle sıkıntılar yaşadı bu memleket. İnşallah bu noktadan daha geriye dönüş yok. Allah daha iyiye çevirsin Fazl-ı Kerem. Allah Teala bu hususta hizmet edenlere, hayır yapanlara yardımcı olsun, onların muhafızı olsun. Biz onlara duacıyız. Bu teşekkürlerimi de iletmeyi bir borç biliyorum. Sizler de katılıyorsunuz değil mi? Evet. İyi şaka kim katılmaz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواجب الوجود الواسع الكرم والجود المنزه عن الولد والمولود المنزه عن الوالد والمولود Bütün hamdler varlığı kendinden olan, kimseye muhtaç olmayan, keremi, cömertliği geniş olan, babadan, çocuktan münezzeh olan Allah'a mahsustur. Celle Celaluhu. Mana vereceğiz. Arada bazı izahlar yapılabilir. اَلَّذ۪ي بَعَتَ ف۪ينَا نَب۪يَّ وَحَب۪يبَهُ مُحَمَّدًا صَلَّ اللّٰهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ O Allah ki en büyük iyiliği, baştan okuduğum ayet cellesinde ne buyuruyor? لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah müminlere çok iyilik etti. Size çok iyiliğim var, kıymetini bilin Mevla buyuruyor. Çünkü اِذْ بَعَتَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Kendi cinsinizden size peygamber gönderdim. O da sizin gibi beşer, o da sizin gibi insan. Sizin gibi yedi, sizin gibi içti, sizin gibi evlendi. Sizin gibi çocuğu oldu, torunu oldu. Nedir? Ona uymanız, onu duymanız, onu anlamanız kolay oldu. Cinden göndersem, melekten göndersem uyuşmanız zor olurdu. Onun için size kendi cinsinizden Resul gönderdim. Yetlu aleyhim ayati, size benim ayetlerimi okuyordu ve yüzekiyim. Kullarımı temizliyordu, bütün günahlardan arındırıyordu. Şimdi onun dini gelmese ne abdest biliriz, ne gusül biliriz, ne taharet biliriz, ne temizlik biliriz. Ne namaz, ne oruç, ne hac, ne zekat. Bunların hepsi maddi manevi temizlik vesilesidir. İslamiyet olmadan kim temizlenebilir? İstediği kadar banyo yapsın. Niyeti bilmese gusül bile olmaz. Onun için her şey İslam'la geldi bize. Ve yuallimul kitab vel hikme. Kullarıma kitap öğretti, Kur'an. Hikmet öğretti. Hikmet ne? He? Hikmet hadis-i şerif. O da 40 hadis-i şerifte var. Son sayfa ne dedim size? 500. O demin dediğim şeyin 577'ye kadar mı dedim? Ha bak. Onun bittiği yerdeki hadis-i şerifi söyleyeyim size. Yani 39. hadis-i şerif. O deminki söylediğim noktanın bittiği yer. Orada da bir hadis-i şerif geliyor. O hadis-i şerifte de ne buyuruyor? Allah ve Resulüne itaat edin, ülül emre itaat edin. Şimdi Allah ve Resulüne itaat edin hadis-i şerifi, o da hemen peşinde. Yani 37-38. Hadis bittiği zaman nerede bitti? 573'te bitti. Ne geldi? 39. hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte de ne buyuruyor? Müslüman kişi sevdiği sevmediği her işte önce Allah'a, sonra Resulüne, sonra ülül emre ne yapacak? İtaat edecek diyor. Bu hadis-i şerifte sayfa 574'te başlıyor. Burada da Allah'a ve Resulüne itaat. Şimdi Allah'a itaattan sonra Resulüne itaat geliyor. Burada sayfa 575, bunlar çok önemli. Buradan itibaren kaynaklar hazırladım size. Ne hazırladım? Resul'e itaat zımnında hadis-i şerifler de vahidir. Hadis-i şerifler de dinde delildir. Bu hususta ayet-i kerimeler var. Hadisin dinde delil olduğuna delalet eden ne var? Ayet-i kerimeler var. Hani Mehmet Görmez'in bu ayetler buna delil değil dediği mesele. Ve birçok ilahiyatçının kabul etmediği, hadisleri reddedenleri. Şimdi bu hadis-i şeriflerin delil olduğu konusu 575-76'da devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat farz olduğuna göre görevi postacılık değildir. Başlık 579'da. Çok ilim var ama buralar. Hepsi kaynak. Yani insanlara cevap vermeniz için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaatın farz olması kendisine iki türlü vahiy gönderildiğinin bunlardan birinin Kur'an, diğerinin sünnet olduğunun delilidir. 581. Buradan bu konular ayetlerle devam ediyor. Hadis-i şerifleri de Allah Teala indirmiştir. Hadis-i şerifleri Allah indirdiğin delili işte okuyorum. Ben Müslümanlara çok iyilik ettim diyor. Onlara kendi cinslerinden Resul yolladım. O Resul ne yapıyor? Ayetlerini okuyor. Onları günahlardan, günah kirlerinden arındırıyor. Ve yuallimul kitabe vel hikmete. Kitap öğretiyor Kur'an. Hikmet öğretiyor. Hikmet ne? Sünnet. Kitapla aynı şey olamaz. Çünkü vav gelmiş araya. Ahmet geldi. Ve Mehmet geldi deyince ne oluyor? Mehmet Ahmet'ten başka oluyor. Ama Ahmet Mehmet geldi deseydim belki adamın ikinci adı Mehmet'tir. Ama Ahmet ve Mehmet dediğin zaman Arapçada da böyledir, Türkçede de böyledir. Kitabı ve hikmeti. Çünkü hikmet kitaptan başka bir şey. Hadis-i şeriflerde de ne buyuruyor? Bana hikmet verildi buyuruyor. İşte hikmet sünnettir. Burada da delilleri var bunun. Sayfa 583. Devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bir mesele geçse, o hususta Kur'an-ı Kerim mi son hükmü söyler, hadis-i şerif mi son hükmü söyler? He? Biz Kur'an-ı Kerim'den manaları tam anlayamayacağımıza göre, Kur'an-ı Kerim'in ne demek istediğini bize kim anlatacak? Hadis-i şerif son hükmü ne söyler? Hadis-i şerif söyler. Burada da açıklanıyor. Mesela Kur'an'da şu kadınların dışında hepsiyle evlenebilirsiniz diye helal edildiği halde hadis-i şerif diyor ki ilaveten şu kadınlarda evlenmek haramdır diyor. Biz burada ayete mi bakıyoruz, hadise mi bakıyoruz? Hadis-i şerife bakıyoruz. Bunun örnekleri var burada. Ayetlerin kaynağı altında. Bak 584, 85, 86, 87 böyle gidiyor. Ta 88'e kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaatın farz olduğu, bunun da hadis-i şeriflerin vahiy olduğuna delalet ettiği konuları geliyor. Nerede? 73'ten 88'e kadar hadisin bu kısmı. 88'de Ülül Emre itaat konusu, o ayrı. Ülül Emir'den de sayfalarca izah gidiyor. 40 hadisteki toplanan ilimler hiçbir kitapta bugüne kadar toplanmamıştır. O kadar kaynak bakılmıştır. Çok kaynakları göreceksiniz. Şaşırıp kalırsınız. O kadar kaynak. Tek tek açıldı onlar. Gecelerce uyunmadı. İstirahatlar terk edildi. Bütün kaynaklara açıldı, bakındı. İlk kaynaktan size taptaze ilim. Kimsenin tercümesinden istifade edilmedi. Kimseden intihal yapılmadı. Çalıntı yapılmadı. Alıntı yapılmadı. Tamamen ilk Arapça, ilk kaynaklardan alınarak yazılmıştır. Hiç şüphe yok. Kimse bu hususta bana karşıma çıkamaz. Allah'ın izniyle. Onun için burada çok istifadeniz olacaktır. Özellikle hadislerin de Kur'an gibi delil olduğu konusu 73-88 arası 14 sayfalık, 15 sayfalık yani bir müstakil risale olacak kadar delil var. Allah Teala bize iyiliğini beyan sadedinde o Resulüm size kitabı da öğretti, sünneti de öğretti buyuruyor. Halbuki siz önceden neydiniz? Aşikara bir sapıklık içindeydiniz. Yani diri diri kız çocuklarını gömen bir cahiliye toplumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nübüvvet geldikten sonra 23 sene bunun da Mekke dönemi çok zorluklarla geçti. Tebliği çok zor oldu. Yani Medine dönemini de esas alırsak 10 sene zarfında 114 bin küsur sahabe yetiştirdi. Ve bunlar hidayet kaynakları oldu. Dünyanın neresine giderseler onların hürmetine alemler fetholdu, ülkeler fetholdu ve insanlar hayvaniyetten çıkıp insaniyetle müşerref oldu. Sahabe-i kiram vasıtasıyla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak da Tebuk'a kadar çıkmıştır. Tebuk'ta Medine'ye 1000 kilometre kadardır. Taif Mekke'ye çok uzak bir yer değil, 100 kilometre falan kadardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çıkışları çok olmadı. Ama sahabe-i kiram ne yaptı bu dini? Aha İstanbul'da sahabe-i kiram var. Bukhara'ya gidiyorsun, Semerkant'e gidiyorsun. Semerkant'te ne var? Semerkant'te Kusem ibn Abbas'a sahabe-i kiram var. Dünya Kazan'a gidiyorsun. Kazan'a gidiyorsun Rusya'nın dibinde. Kazan'a gidiyorsun yani. Orada sahabe-i kiram var. Her yer sahabeyle doldu. Ve onlar ne yaptılar? Bu dini bize tebliğ ettiler. Allah kendilerinden razı olsun. Ondan evvel insanlar ne hüküm, ne ahkam, ne temizlik, ne taharet, ne helal, ne haram hiç şey bilmiyorlardı. Bundan büyük iyilik olur mu ki? Allah Teala bize insanlığımızı hatırlattı. Bizi ehsen-i takvim üzere yaratmıştı. Ama insanlık bu ehsen-i takvimi esfel-i safiline çevirmişti. Değil mi? Zulüm, cahiliyet dönemi, zulüm diz boyuydu. Allah Teala yeniden Muhammed Mustafa'sıyla sallallahu aleyhi ve sellem onu alemlere rahmet olarak gönderdi ve bizi bize kadar ulaşan bu dini bize gönderdi. Bizden de torunlarımıza, kıyamete kadar gelen nesillerimize bu dini tebliğ edecek, ulaştıracak şekilde düzgün çalışmayı, istikameti bize müyesser eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem. Habibini neyle gönderdi? Ayat-ı beyinat. Kur'an'ın ayetleri aşikar ayetler, apaçık ayetler. Vel mucizatil bahirat. Çok parlak mucizeler. Parmağın işaretiyle ayın yarılmasından tutun. Parmaklarından çıkan suyla 1500 kişilik ordunun suya kanması, ibriklerini, kırbalarını bile doldurmasından tutun. Efendim, sırtlanın konuşmasından tutun. Ağaçlar çağırınca gelmesinden tutun. 4000 tane mucizesi zuhur etmiş. Daha da fazlası var, eksiği yok. Mucizeleri hakkında Delail-i Nübüvve kitapları yazılmış. 7 cilt, 8 cilt, 10 cilt. Tabi bunları da daha... Mucizelerinin birçoğunu sizle okuyabilmiş değiliz ha. Onlar da ayrı bir bahis yani. Hakikaten Delail-i Nübüvve kitaplarını çok okumak lazım. İman nurunu artırır. فَاَزَرَ بِد۪ينَ الْقَو۪يمِ O peygamberiyle sağlam dinini açıkladı. وَهَدَى بِالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle dost doğru yola kullarını hidayet etti. وَخَصَّهُ بِالشَّفَاةِ الْعُزْمَى Kendisine en büyük şefaati özellikle bahşetti. Bütün peygamberler beklerken kapıyı o açacak. وَالْمَقَامِ الْاَسْنَى En yüce makamı, vesile makamı. Biz her ezan duasında ne istiyoruz? فَاطِيلْ وَسِيلَةَ وَالْفَظِيلَ Vesile makamı. Vesile makamı nedir? Makamı Mahmud'dur. Bütün peygamberler onda kendisine imrenecektir. Güneş nasıl bütün dünyanın üzerine parlıyorsa, vesile makamı da cennetteki bütün peygamberlerin makamlarının üzerine de parlayacaktır. İmam-ı Mücahit'ten nakledine göre, Allah Teala yüce arşının üzerine kimi oturtacak? Habibi Muhammed Mustafa'sını oturtacak. Allah Teala oturmaktan kalkmaktan münezzehtir. Mevla arşa oturmaz haşa. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nereye oturtacak? Arşa oturtacak. Abdullah ibn-i Selam Hazretleri kürsünün üzerine oturtacak diyor. وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri yerleri kaplayan kürsünün üzerine mahşer kurulduğu zaman arşın üstünde de kürsünün üzerinde de Muhammed Mustafa'yı göreceğiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onu seçkin kıldı. وَاَخَدَ عَلَى اَنْبِيَاءِ الْمَوَاثِقَ وَالْعُودِ Peygamberlerinden sözler aldı, misaklar aldı. لَيْنْجَاكُمْ رَسُولُمْ مُصَدِّقُ لِمَا مَاكُمْ Bu da ayetten alınmış. Sizinle beraber olan kitapları, vahiyleri tasdik eden bir peygamber size ahir zamanda gelirse لَتُؤْمِنُنَّ بِي وَلَتَنْصُرُنَّ Mutlaka ona inanacaksınız ve yardım edeceksiniz. Söz mü? Söz dediler. Hatta يُبَلِّغَ رِسَالَةَ الْمَلِكِ الْمَعْبُودِ İbadete layık olan yüce padişahımızın, Allah'ımızın elçiliğini tebliğ edebilmesi için ona yardım edecek misiniz buyurdu. Bütün peygamberler söz verdiler. Sonra peygamberler kendisiyle dünyada Mescid-i Aksa'da Miraç gecesi görüştüler. Sonra da yedi kat semavatta da Miraç gecesi göklerde de görüştüler. Mevahibül Ledünniye isimli eser vardır. Çok kıymetli bir eserdir. İmam Kastalani'ye ait. Sonra İmam Zürkani'yi de şerh ediyorlar. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nurunu yarattığı zaman ilk nur onun nurudur. İlk yaratılan onun nurudur. Peygamberlerin nurlarını da onunla birlikte çıkarttı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuruna emretti. Sen onların nurlarına bir bak. Efendimizin nuru sallallahu aleyhi ve sellem onlara nazar edince öyle bir nur kapladı ki peygamberlerin nurlarını. Bütün nurlar basık kaldı. O nurun altında dile geldiler. Men gâşiyenâ nur. Ya Rabbi bir nur kapladı bize ama göz gözü görmüyor. Kendileri de beden aleminde yok. Nurlar aleminde. Ruhlar aleminden evvel ne var? Nurlar alemi var. Alemul envar. Sonra alemul ervah. Sonra alemul eşbah. Nurlar alemi. Sonra ruhlar alemi. Sonra iskeletler, bedenler alemi. Şu anda bedenler alemi. Allah Teala buyuruyor. Nuru Muhammed ibn Abdillah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in nuru sizi kapladı sallallahu aleyhi ve sellem. İn âmentum bi cealtukum enbiya. Ona iman ederseniz sizi peygamber yapacağım. Zaten onların ezelde Mevla kabiliyet ve istidatlarının buna müsait olduğunu bildiği için haşa iblis gibi olmadıklarını, iblis Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Mevla onu ezelde biliyordu. Mevla bunu bildiği için buyurdu ki zaten peygamberlikleri mukadder, ezelde Mevla biliyor da iman ederseniz sizi enbiya yapacağım. Dediler amennâ bihi. Biz ona iman ettik dediler. Felemmâ karru bizâlik. Ne zaman bunu ikrar ettiler, inandık dediler. Kâle Allah Teâlâ bunu işhedû. O zaman şahitlik yapın. Bak hepiniz ümmetinize gideceksiniz. Dünya kurulacak, ruhlar yaratılacak, bedenler yaratılacak. Herkesin vakti gelecek, her nebi ümmetine gidecek. O zaman bunu ümmetlerinize bildireceksiniz ki ahir zamanda bir peygamber gelecek. Adı Muhammed Mustafa olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün alemler onun hürmetine yaratılmış. Şahitlik yapacak mısınız? Yapacağız dediler. Ve ne mâkûm mineş şahidin. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Meleklerim de şahitlik yapacak. Yani bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üstünlüğü ve eftaliyeti o kadar büyük bir iştir ki Allah Teala peygamberlerin gizlemesinden korkmuyor şahitliği. Ama itina göstermek, önem vermek için ben de şahitlerdenim buyurarak efendim kendisini de şahitlerden sayıyor. Fedelle zalike, işte bu ayet-i kerimedir. Ali İmran suresinde diye hatırlıyorum. Bu ayet-i kerimede bu ikrarın bütün enbiya'dan alındığı beyan ediliyor. Bu da neyi gösteriyor? Ala ennehu efdalu halqillah. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın mahlukatı içerisinde en faziletli odur. Bütün peygamberlerden de üstündür, meleklerden de üstündür. Ve eşrafu rusulillah. Allah'ın bütün rasullerinin en şereflisidir. Ondan daha şerefli bir peygamber gönderilmemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün peygamberler şereflidir. Ama hepsinin eşrefi Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Men ahabbe ve habbeullah. Onu seven Allah'ı sevmiştir. Ve men asallahu fekad asallah. Ona isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Kur'an'da böyle diyor zaten, değil mi? Evet. Peki şimdi onu seven Allah'ı sevmiştir. O da ne buyuruyor? Men ahabbehu fe bi habbi. Sahabemi seven beni sevmiştir. Gittik zincirleme. Sahabeyi sevmeyen Resulullah'ı sevmemiştir. Resulullah'ı sevmeyen Allah'ı sevmemiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem celle celal. İş nereye gitti? Kafirliğe kadar gitti. Onun için sahabe düşmanları çok tehlikeli. Kâle Teâlâ, Allah Teâlâ buyurdu ki اُلِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Habibim söyle kullarıma. Şimdi sahabeden o zaman bazıları biz Allah'ı seviyoruz falan diyenler var. Bazı da münafıklar var. Münafıklar da Müslüman geçiniyorlar. Onlar da biz Allah'ı çok seviyoruz hareketleri çekiyorlar. Bu ayet nazil oldu. Eğer siz Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız o halde bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Yani bana uymadan Allah'ı sevdim diyorsanız kezzapsınız. Kezzap ne demek? Çok büyük yalancı demek. Bu ayet onu tekzip ediyor. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ene habibullah. Ben Allah'ın sevgilisiyim. Bir hadis-i şerifte zaten yine sahabe-i kiram oturmuşlar. Biri Musa aleyhisselam ne muazzam peygamber Kelimullah idi. Öbürü İsa aleyhisselam ne muazzam peygamber babasız doğmuş Ruhullah idi. Öbürü işte İbrahim aleyhisselam ne büyük peygamber Halilullah idi falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de duydu biraz. Ondan sonra çıktı yanlarına ne dedi? Ve ne Habibullah. Ben de Allah'ın sevgilisiyim. Hadi var mı bakalım dedi. Onun için ben Allah'ın sevgilisiyim. Vel musalli ala Habibi. Efendim. وَالْمُصَلِّ عَلَيَّ Bana salavat getiren de Habibi benim sevgilimdir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَكُونَ حَب۪يبًا لِلْحَب۪يبِ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَب۪يبِ Kim Habibullah'ın Habibi, sevgilinin sevgilisi olmak istiyorsa o sevgiliye çok salavat okusun. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âliye ve sahâbî efdâle salavâtike âdedin malûmâtike ve bârik ve sellim teslimen kezâlik. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedil Habibil Mahbub, şâfil ilel-i benfericil kurûb ve alâ âliye ve sahâbî ve sellim ve men leyh mensûb. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedinil Fâtiha limâ gulika vel gâtim limâ sebâkı. Nâsırul hakkı bil hakkı vel hâdî ilâ sırâtıkel müstakîm ve alâ âli hakkı kadri ve miqdâril azîm. Benim ne salavat kitaplarım var. Ne salavatlar yazdım size. Yüzlerce vardır. Ah onlardan okusanız, amel etseniz, o salavatlarla ne himmetler bulursunuz, ne şifalar görürsünüz, ne devalar görürsünüz. Onları 14-15 kitabı Mevlid münasebetiyle bir arada kampanya yaptılar, size arz ediyorlar. Yani 14-15 kitabın hepsi kimden bahsediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Bütün bunlar onun aşkına, muhabbetine yazılmış eserler. Salavat-ı şerifeleri dilinizden eksik etmeyin. Ve yekfil akilellebib. Halis akıl sahibine, vel hadikan necib, süratli anlayış sahibi, hasip, nesip, keremli, şerefli insanlara yeter. Siz onlardansınız. Elhamdülillah. Değil mi? Soyumuz belli elhamdülillah. Değil mi? Anamız, babamız, dedemiz falan var. Soylu, soplu. Şimdi bir de var, ne idüğü belirsizler çıktı biliyor musun yani? Onun için. Buyuruyor ki herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletinden anlamaz. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şanını şerefini düşürmek için mücadele verip de 3 Muhammed, 5 Muhammed diye kitap yazıyorsa değil mi? Bu adama hasip denir mi? Nesip denir mi? Akıl denir mi? Bir insan oturduğu dalı keser mi? Şefaatçisini sallallahu aleyhi ve sellem darıltır mı, üzer mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanını azaltmakla senin şanın mı yükselecek? Ne adamlar var ya. Husus ilahiyatta bununla uğraşıyorlar. Akıllı fikirli kişiye yeter. Fî beyan izama zen nebiyil kerim. Bu kıymetli peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Şanının şerefinin büyüklüğünü anlamak mı istiyorsun? Ve beyan-ı kadr-ı salat aleyhi ve teslim. Ona salat selam getirmenin ne kadar büyük bir makam olduğunu anlamak mı istiyorsun? Kavlullahil aliyil azim. Ali yüce Allah. Mekandan münezzeh. Mekan yüksekliği değil. İtibar, şeref, yüceliği. Yüce Allah'ımız ne buyuruyor? Estaizu billah. İnne Allah ve melâketehu yusallûne alen nebi. Ya eyhüllezîne amenû sallu aleyhi ve sellimu teslim. Şüphesiz Allah Teala bütün melekleriyle beraber o nebiye salat ediyorlar. Allah'ın salatı ne demek? Rahmet ediyor, feyiz yağdırıyor, bereketler indiriyor, nurlar yağdırıyor, derecesini âli ediyor, yüksek ediyor, ehli beytine, onu sevenlere, ona salat getirenlere dereceler veriyor. Melekler dua ediyorlar, şanının şerefini yükselmesi için, vesile makamı için, ümmetinin cennete girmesi için hep ona dua ediyorlar. Ey iman edenler! Allah muhtaç değil, melekler muhtaç değil. Ama siz ona muhtaçsınız. Şefaatine muhtaçsınız. Ne duruyorsunuz da salat selam okumuyorsunuz? Hadi ona salat selam okuyun buyuruyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi efdale salavatike adede malumatike ve barik ve sellim teslimen kadar. Ve leged ehsene men kâle şi'ra. Şiir olarak şu beyitleri söyleyen çok güzel söylemiştir diyor. Efendim. فَاَنْتَ رَسُولُ اللّٰهِ اَعْظَمُ كَائِنٍ وَاَنْتَ لِكُلِّ الْخَلْقِ بِالْحَقِّ مُرْسَلُ Sen Resulullah'sın. Sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılmışların en büyüğüsün. Yaratılmışların en büyüğüsün. Bütün yaratılmışlara kıyamete kadar hak din ile gönderilmişsin. عَلَيْكَ مَدَارُ الْحَقِّ خَلْقِ اِذْ اَنْتَ كُتْبُ وَاَنْتَ مَنَارُ الْحَقِّ تَعْلُوا وَتَعْدِلُوا Bütün yaratılmışlar, gökler, yerler, melekler, felekler, gezegenler, güneşler, aylar, yıldızların değirmeninin kutbu sensin. Değirmen dönerken bir tane onun başı var. O nokta onu döndürüyor. Orayı dağıttığın zaman dönmez hale gelir. Onun için bütün yaratılmışların düzeninin aslı, esası sensin. Sen olmasan bütün düzen bozulur. Sen hakkın nurlarının zuhur yerisin. Nurun parlıyor ve Allah Teala'nın adaletini sen getirmişsin. Adaletle sen hükmediyorsun, şeriatın da adaletle hükmediyor. Fuaduke beytullahi daru ulumi ve babun aleyhim min ulil hakki yudghalu. Senin kalbin, gönlün Allah'ın evidir. Allah Teala'nın bütün vahiylerinin, ilimlerinin, hikmetlerinin yurdudur. Onun da bir kapısı var, mübarek dilindir. O dilinle de ne yaptın? Bütün insanlara Allah'ın ilimlerinin kapısını açtın. Oradan milyonlarca hadisleri kulaklara, kalplere saçtın. Artık Hakk'a senin mübarek ağzından duyulan ilimlerden giriliyor. Hadis dışında ayetleri de kim okudu? Ayetleri Allah Teala tarafından cinler mi geldi okudu? Melekler mi geldi okudu? Kur'an ayeti diyorsun. Ayeti kim okudu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Onun için mübarek onun ağzı, baş kapı onun ağzı. Hakk'a oradan giriliyor. يَنَابِعُ عِلْمِ اللّٰهِ مِنُ تَفَجَّرَتْ Allah'ın ilminin pınarları onun mübarek ağzından fışkırmış. فَف۪ي كُلِّ حَيِّمْ مِنْهُ لِلّٰهِ مَنْهَلُ Şimdi her kabilede, her mahallede, eskiden her mahallede vardı. Şimdi işte her şehirde olsa ne âlâ. Her ilçede bile var diyemiyorum ama müftü var. Müftü var. Faiz var. İmam var. Her mahallede cami var. Neyse. Tabii ki her mahallenin camisinin imamı da aslında nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan gelen ilimlerin kaynakları onun ağzından fışkırdı ya. Şimdi her kabilede diyor, her mahallede diyor, Allah Teala'nın bir gözesi var, bir pınarı var. O pınar nereden besleniyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vahiylerinden besleniyor. O da kimdir? Orada bulunan alimdir. Çünkü insanlar soru soracağı zaman hocaya gidiyor, alime gidiyor. Ama şu anda millet maalesef fetva sormak için falan hiç alime, ulemaya gitmiyor. Herkes internete soruyor. İnternette de önüne gelen fetva veriyor, kendini de saptırıyor, millet de saptırıyor. Allah. Ahmet Mekki Efendi vardı, rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. Abdülhakim Arvasi Hazretleri duydunuz. Necip Fazıl'ın şeyhi, Evliyaullah'ın reislerinden, Ali Hader Efendi babamızın dostudur. Onun oğludur Ahmet Mekki. Hem seyittir hem allamedir. Ömer Nasuh Efendi bile bayramları Süleymaniye'de kılıp kıldıktan sonra ona ziyarete giderdi ilk. Çünkü seyit de olduğu için. O Kadıköy müftülüğü yaptı. Evvelce Üsküdar yaptı. Sonra şikayet ettiler, bir şeyler ettiler. Sonra Kadıköy müftülüğü yaptı. Yani insanlar fetva sormaya gelenlere hemen İbn Abidin'i açarmış. Hemen açtığı da ya bir sayfa geri ileri bile hemen fetva orası gelirmiş. Hemen ona demiş, bak senin fetvan şu. Ayet, hadis, müçtehitler böyle buyuruyor falan. Ondan sonra ya demiş, senelerdir müftülük makamında durdum da yani bir kişi gelip de şöyle hakikaten gerçekten lazım olan bir fetva sormadı. Fuzuli fuzuli işler soruyorlar. Allah. Koca karı şeylerini geliyorlar hocaya soruyorlar. Ya mübarek sen bana fetva sor, ayet sor, hadis sor. Hiç demiş yani seviyene kadar düştü ki o zaman onu söylüyor. 40-50 sene evvel. 40-50 sene evvel seviyene kadar düştü. Şimdi yerin dibine girdi yani. Hiç doğru dürüst fetva merak eden de yok. Birisi varmış, yok böyle fetvalar sorarmış. O da ona yarım saat, bir saat anlatırmış. Sonradan da o vefat edince yerine bir müftü gelmiş. O da o müftüyü ziyarete gelmiş. Demiş yine bir ona da sorarım bir fetva. Sormuş ona bir fetva. O da zannetmiş açacak, kitaba bakacak. Kalkacak da kitaba bakacak. Adam bacak bacak üstüne atmış. Demiş ki bana göre şöyle, şuna göre böyle bilmem ne, yarım saat bir şey anlatmış. Sonra o çaycıya gitmiş demiş, ya bu nasıl müftü kardeşim demiş ya. Biz Hoca Efendi'ye alıştık, kitap açıyordu, anlatıyordu, şey diyordu. Şimdi bu yarım saat bana göre, sana göre bir şeyler söyledi, ne ayet okudu, ne hadis okudu dediğinden de bir şey anlamadım. Ben de daha buraya gelmem demiş yani. Şimdi her mahallede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir pınar, bir göze. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbi şerifi, oradan mübarek femi şerifi, Allah'ın ilimlerinin pınarı. Fakat her mahallede, kabilede ne lazım? O pınardan eklenmiş bir hark açılarak gelmiş bir menhel lazım, bir göze lazım. Böyle bir alim bulanlar Allah'a çok hamdü sena etsinler. Bizim fetva soracağımız alimimiz var, hocamız var. İşte sohbetine gideceğimiz bir hocamız var. Ha, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pınarından bir göze senin hark açılmış geliyor. Menahte bi feydil fadli kulle mufaddalin fe kullun lehu fadlun bihi minke yaftulu. Ya Resulallah diyor. Ne kadar üstün kılınan sahabe varsa, enbiya varsa, evliya varsa, ulema varsa, müçtehit varsa, sen kendi lütfunun feyzi bereketinle onlara lütfettin. Ne kadar fazilet sahibi varsa fazileti senden aldı. Herkes senden aldı. Kimse Allah'tan direkt bir şey alamaz. Herkesin vesilesi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Nazamte nitharul enbiya ifetacu ledeyke bi enva'il kemali yukemmelu. Peygamberlerde dağınık dağınık ilimler vardı. İsa aleyhisselam'da bir mucize, Musa aleyhisselam'da bir mucize, İbrahim aleyhisselam'da hepsine makamlar var. Sen o dağınık faziletlerin hepsini kendinde topladın. Artık onların tacı bütün mükemmellikleriyle beraber senin mübarek başında kemale erdi. Feya meddetel imdadi nuktata hattihi veya zirvetel itlaqi izyete selselu. Ey diyor Allah'ın yardımının mürekkebi, meddesi. Meddesi ne demek? Yani mürekkebin ilk noktası var ya, hattın ilk noktası. Kamışı daldırıyorsun, sonra kaldırıyorsun. Ondan sonra kamışı kağıdın üzerine koyduğun zaman önce bir nokta gelir oraya. İşte o nokta yazıyı yazar. O noktadaki sudan yayılır yazı. İşte sen diyor Allah Teala'nın yardımlarının, hatlarının noktasısın. O ilk medet maddesisin. Mahlukat peş peşe yaratılmaya başladığı zaman işte ilk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nuru, ondan sonra su yaratıldı, sonra arş yaratıldı, sonra işte alemler, gökler, yerler yaratılırken bu zincirleme yaratılma, yaratılış başlarken hepsi bir kayıtla kayıtlandı. Değil mi efendim? Fazileti bir sınırla sınırlandı. Menfaatleri belirlendi. Ama sen hiçbir kayıt altına girmeyecek derecede faydası, fazileti, bereketi, mutlakiyetin zirvesisin diyor. Senin kemalatında, senin menfaatlerinde, mahlukata faydalarında kayıt şart yoktur. Muhalun yahulul kalbu anke ve inneni ve hakkike la eslu ve la tehavvelu. Kalbin senden dönmesi muhaldir. Senin hakkın bahşına yemin ediyorum ki diyor, benim kalbim senin sevgini asla terk etmeyecek ve senin sevginden ayrılıp başka sevgiye de geçmeyecek. Biz de öyleyiz değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğimiz kadar kimseyi sevecek miyiz? Yaratılmışlardan bahsediyoruz. Allah'tan sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini, onun şanını, şerefini andığımız kadar, hatırladığımız kadar, anlattığımız kadar, o sevgiye kalbimizi bağladığımız kadar kimseye bağlanmayacağız. İnşallah. Allah bize bunu nasip eylesin. Aleyke salatullahi minhu tevasalet salat ettisalin ankette la tetenassalu. Ne muazzam bir şiir yazmış diyor. İmam Derdir beğenmiş. Bunu söyleyen çok güzel şöyle diyor. Allah'ın devam eden muttasıl salat selamları senin üzerine olsun. O salatlar senden hiç ayrılmasın. Rahmetler, feyizler senden hiç ayrılmasın. Daimi salat selamlar senin üzerine olsun. Ya Resulallah. Allah Allah. وَلَمَّا كَانَ اَفْضَلُ خَلْقِ اللّٰهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaratılmışların en faziletlisi olduğu için كَانَ اَوَّلَ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın yaratıklarının da nesi oldu? İlki oldu. وَاَخِرَ اَنْبِيَا اِلّٰهِ Allah'ın peygamberlerinin sonuncusu oldu. Yaratılışta, bedeni yaratılışta sonuncusu oldu. Nurlar aleminde, ruhlar aleminde yaratılışta öncesi oldu, birincisi oldu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ravâ Abdurrazzak bir senedi an Cabir İbni Abdillah el-Ensari radıyallahu anh'a. Abdurrazzak büyük muhaddistir. Abdurrazzak Bukhari'nin de şeyhidir. Abdurrazzak İmam Malik'in talebesidir. Ahmed İbni Hanbel'in de şeyhidir. Ahmed İbni Hanbel'in de şeyhidir. Çok büyük bir muhaddistir. O senediyle zikrediyor. Bu uzun bir hadis-i şeriftir. Diyor, kultu ya Resulallah biye biyen tevevim mi? Ekbirni an evveli şeyin halakallahu teala kablel eşya. Hazreti Cabir diyor ki, bir kere dedim ki ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah Teala bu mahlukatı, gökleri, yerleri, melekleri, felekleri yaratmadan önce ilk neyi yaratmıştır? Bana bildirir misin? Ne güzel merak etmiş ya. Ne ince bir şey merak etmiş. Çok ince bir ilim yani. Kâle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Cabir, innallâhe halaka kablel eşyâi nûra nebiyyike min nûrihi. Allah Teala her şeyi yaratmadan önce senin peygamberinin nurunu yarattı. Nereden yarattı? Kendi nurundan. Kendi nurundan derken Allah Teala'nın nurundan bir parça kopar mı haşa? Kopmaz. Allah Teala'da parçalanma düşünülür mü haşa? Allah Teala bizim bildiğimiz gibi böyle ışık gibi bir nur değil ki haşa. Onun için bu Allah'ın nurundan şu demek. Allah'ın özel yarattığı nurdan ve benim nurum diye şeref verdiğimiz. Bütün camiler Allah'ın evidir ama Kabe'ye ne demiş? Beytullah benim evim demiş. Özel şeref vermiş yani. Yoksa Kabe'ye girdiğinden değil. İşte bu benim nurum dediği özel bir nurdan. Özel nur şu demek. Madde vasıtası yok. Şimdi mesela bu ışıklar da Allah'ın nurundandır. Yani Allah'ın yarattığı nurlardır. Bunlar ışıklar, enerji diyorsun. Ama bunlarda kaç tane vasıta var? Buraya gelene kadar kaç tane kablo, kaç tane trafo var? Kaç tane de işte efendim cihaz var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yarattığı nuru maddesiz, vasıtasız yarattı. Tabii buradaki nurdan maksat da karanlığın karşılığında olan bir şey değil. Hani bir karanlığı bilirsin bir de sonra ışığı bilirsin. Burada maksat o değil. Bu bir hakikattir. Allah Teala bunu halk etmiş. Çok nefis olduğundan ona nur ismini vermiş. Özünü, künhünü ancak Allah bilir. Ya yani bizim anladığımız manada karanlığın karşılığında olan bir nur değil. Çünkü o makamda karanlık diye bir şey söz konusu değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi özel bir nur olarak halketti. Fecaale zalike nuru yeduru bil kudreti haytu şaallah. O nur Allah Teala'nın dilediği Celle Celaluhu yerlerde dolaşmaya başladı. O nur dolaşıyor. Fakat velem mekun fi zalikel vakt levhun. Levh-i mahfuz yok. Vela kalemün. Allah'ın kalemi yok. O zaman yaratılmamış. Vela cennetün, cennet yok. Vela narun, ateş yok. Vela melekün, melek yok. Vela semaun, gökler yok. Vela arzun, yerler yok. ve la şemsün güneş yok, ve la kamerun ay yok, ve la cinnün cin yok, ve la insün insan yok. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nuru yaratıldı. Nuru yaratılmış. فَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالَى اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقِ Ne zaman Allah Teala mahlukatı yaratmak istedi, قَسَمَ ذَٰلِكَ النُّورُ اَرْبَاتِ اَجْزَى O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunu dörde böldü. Dört parça yaptı. فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ الْقَلَمِ Birinci parçadan neyi yarattı? Kalemi âlâ yarattı. Kalem. Allah'ın kalemi var mı, özel kalemi? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Nun vel kalemi ve maesturun. Kaleme yemin ederim buyuruyor. Bu kalemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurundan yaratıldı. Uzunluğu 500 senede gidiliyor. Eni de 500 sene. 500'e 500. 500 senede ulaşılıyor. 500'e 500. Allah'ımızın kalemi. Allah'ımızın hitabının heybetinden yarıldı. Allah Teala ona Üktüp, mâ kân ve mâ kûn ilâhim vil kıyâme Olmuşları ve kıyamete kadar olacakları yaz buyurdu. Yaz buyurunca Allah'ın heybetinden çatladı. Onun için şimdi kamışın ucunu çatlatmazsan, kamış kalem çıt çıt çıt çıt yazmaz. İlla çatlatacaksın ucunu. O çünkü ilk olarak Allah'ın hitabının heybetinden yarıldı, çatladı mübarek kalem-i âlâ. Demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurundan yaratıldı kalem. Ve minessani ikincisinden yani dört parçaya ayrıldı. İkinci parçadan ne yarattı? El levha, levh-i mahfuzu yarattı. Levh-i mahfuz ne? Kalemi yarattı, sonra levhayı yarattı. Kalemle nereye yazdı? Levhaya yazdı. Neyi yazdı? Levh-i mahfuzda olmuş ve olacak. Kıyamete kadar her şey levh-i mahfuzda yazılı mıdır? Kur'an-ı Kerim'de de bu yazılı mıdır? Ve külle şeyin ahsaynav fi imamin mübin dediği Yasin'de ve her şeyi zaptını nerede tuttuk? Bütün kitapların imamı olan levh-i mahfuzda. Ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin. Yaş kuru ne varsa levh-i mahfuz. Levh-i mahfuz nurani bir cisim. Kıyamete kadar olacakların hepsi onda yazılmış. Şeytanlardan korunduğu için mahfuz. Mahfuz korunmuş demek. Şeytanlar oraya yaklaşamıyor. Ondan levh-i mahfuzu yarat. İkinci parçasından. Ve mines salisi üçüncü parçasından ne yarat? El arşe, arşı yarat. Yani Allah'ın arşı da kimin nurundan? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nurundan. Varlık alemine çıkıp da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nurundan olmayan bir mahluk yok. Onun için bütün nurların nurudur. Yaratılış maddesinin aslıdır, temel taşıdır. İlk madde odur yaratılan, o nur. Arşı yarattı. Arş, nurani büyük bir cisim. Yedi kat gökleri kaplamış. Kürsü, kürsüyü de arş kaplamış. Arş kubbe şeklinde değildir. Yani böyle cami kubbesi gibi değil. Ya nedir? Ayakları olan, direkleri olan, yedi kat semanın fevkinde kırmızı yakuttan yaratılmış bir cisim. Hani arşa istiva etti. Bir cisimdir. Allah Teala cisme oturur mu aşağı? Haşa ve kelle. Şu anda arşı kaç melek taşıyor? Dört melek. Mahşerde kaç melek taşıyacak? Sekiz melek. Çünkü mahşerde tecelli artacak. Dört melek kaldıramayacak. Onun için sekize çıkacak. Bu da ve yahmülü arşa rabbike fevkav. Yemeydin semaniye ayetiyle sabittir. O meleklerin başları yedi kat semanın üstündedir. Ayakları da yedinci kat yerin dibindedir. Yedi kat gökleri başları geçiyor, ayakları yerin dibine kadar iniyor. Bu mübarek melekler, arş biliyorsunuz 360 tane direği var. 360 direğin, her bir direğinin arası, efendim, eni yani, dünyanın 70 bin kat fazlasıdır. İki direğin arasındaki mesafe dünyanın mesafesinden, yüz ölçümünden 70 bin kat fazladır. Allah. Her direk arasında 70 bin efendim sahra var, kaya. Her sahrada 60 bin alem var. O alemlerin her biri insanlar ve cinler kadardır. Bu alemler ruhani alemler, melekler alemidir, ruhlar alemidir. Anladınız mı? Böyle bir arş. Arş da o nurdan yaratıldı. Allah Teala arş için boşuna Rabbul Arşil Azim, büyük arş demiyor. Ne kadar büyük ki Allah ona büyük diyor Celle Celaluhu. Ve sümme kasemer rabi'a. Nurdan dört parça yaptı. Üçünü yarattı. Dördüncü parçayı dörde böldü. فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلْ نُورَ اَفْصَارِ الْمُؤْمِنِينَ Birinci parçasından, o son dördüncü parçanın birinci parçasından Müslümanların gözünün nurunu yarat. Şimdi gözümüzde Allah bir ışık vermiş. Bu gözümüzün nurunu Allah söndürmesin. Bu ışıkla bakıyoruz, her tarafı görüyoruz. Gözümüzün feri sönse, ışığı gitse, badem gibi gözün olsa da görmez. O ışıkla görüyoruz. O ışık da Resulullah'tan geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onda onun nurundan yaratıldı. Dördüncü parçadan, ilk parça, dördüncü parça dörde bölündü. Birincisi Müslümanların gözünün nuruna verildi. Ve minesyani nura kulubi. İkincisine kalplerinin nuruna verildi. Bir de kalbimizde bir nur var. Var mısın kalbinizde nur? Ne var? Allah'ı biliyor musunuz? Tanıyor musunuz? İsimlerin sıfatlarını tanıyor musunuz? İşte veyel marifetü billah. Allah'ı marifet, tanımak. Bir insan Allah'ını tanıyorsa onun kalbinde nur var. O nur da nereden geliyor? İkinci parça. Dördüncü parçanın ikinci parçasından. Ve minestealizi nura ünsiyim. Müminlerin ünsiyetlerinin nuru. Ünsiyetlerinin nuru demek, şimdi Allah Teala kalbimize bir ilham atıyor, bir nur atıyor, hakkı bulduruyor bize. Allah Teala bize hakkı buldurmasa profesörler bulamıyor, zenginler bulamıyor, akıllılar bulamıyor, filozoflar bulamıyor. Taslaman duvara tas tosluyor. Peki siz hiçbir şey okumadınız etmeniz, benim gibi sıfırı çekiyorsunuz. He, cahiliz biz. Ama Allah'ımızı biliyoruz. Allah'ımızı biliyoruz. Babamızı da biliyoruz. Adem Aleyhisselam'dan yaratıldı. Onun da babası ruhlarda Resulullah Efendimiz'in nuru. Onu da biliyoruz. Evrim teorisine inanmıyoruz. Maymundan yaratıldık demiyoruz. Değil mi? Adem Aleyhisselam'da babası var, geride maymunlarla buluşuyor demiyoruz. Bu ne cehalettir? İşte o Allah'ı bilme nuru var ya, o nur nereden geldi bize? O hakkı nereden bulduk biz? İşte o Allah'ı bilmenin ünsiyet nuru. Ve tevhidü, tevhid nuru. Kelime-i tevhid nuru. Yani şu anda burada mesela toplandık. Bu içtimada, toplantıda ne var? Bir ünsiyet var. Ünsiyet ne demek? Bir yatışma var, bir feyiz var, bir nur var, bir rahmet var, bir tumeninet var. İnsanın kalplerine sakinlik geliyor, feyiz geliyor. Sohbette insan huzur buluyor, rahatlıyor. Yüklerini kaldırıyor sırtından. Bu Müslümanların Allah için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidi için toplandığı bu meclislerdeki ünsiyet nereden geliyor? İşte o üçüncü nur, o ünsiyet nurudur. Ondan sonra mesela panik olsa, korku olsa, tehşet olsa, telaş olsa gavurlar gibi olmuyor. Müslümanlar hele zikir ehliyseler, salavat Kur'an ehliyseler en feryat figan anında bile Müslümanlarda bir vakar oluyor, bir duruş oluyor, bir heybet oluyor, bir sakinlik oluyor, bir sükunet, sekinet oluyor. Bu da nereden geliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nurundan geliyor. Ama inanmayanlarda, zikir nuru olmayanlarda bir de bakıyorsun ortalığı yıkıyor, intihar ediyor. İşte onun için bu nurlar hep bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurlarından geldi. Kelime-i tevhid nuru, buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani Adem aleyhisselam da onunla kurtuldu. Biz de şu anda onunla kurtuluyoruz. Bütün peygamberler, demin okuduğum mevlitte bütün peygamberleri saydı. Hepsi sıkışınca dediler Muhammed'in hakkı için sallallahu teala. Allah Teala arşı yarattığı zaman arşın üzerine nurdan kalemle ne yazdı? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Daha bir koda peygamber gelecek. Hiçbirinin adı yok orada. Adem aleyhisselam cennetten çıkarılınca arşın direğine baktı. Arşın çatında, direğinde Muhammed ismini gördü. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dedi ki ya Rabbi bu kimdir? Bunun ismini kendi ismine yakın koymuşsun. Buyurdu ki senin zürriyetinden gelecek son nebidir. Ya Rabbi dedi bi hurmeti hazel veled irham hazel valid. Bu evladımın hürmetine, bu babaya merhamet et. Ben cennetten çıkarıldım. Tevbemi kabul etmen için sana yalvarıyorum. Yüzlerce senedir ağlıyorum. Sonunda bu arşın üzerinde ismini gördüğüm çocuğum hürmetine, benden gelecek zürriyetim hürmetine bu babaya merhamet et dedi. O zaman Adem Aleyhisselam'a Mevla'dan nida geldi. لَوْ اِسْتَشْفَعْتَ اِلَيْنَا بِي فِيَا لِسَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ شَفَعْنَا Sade sana rahmet etmek, seni kurtarmak bir yana. Ey Adem, göklerde yerlerde bulunanların tümünü onun hürmetine istesen, şefaatini istesen onun hürmetine seni onlara da şefaatçi kılardım diyor. Göklerdekiler, yerlerdekileri onun hürmetine affederim, istesen, yani tabi affa mazhar olacak, ehil olacaklar, Müslüman olanlar, Müslüman olmayanlar tabii ki bu affa mazhar olmayacaklar. Allah Teala onun hürmetine cümlemize mübarek gecede rahmetiyle muamele eyle, şifalarıyla, devalarıyla, Allah'ın feyizleriyle, bereketleriyle, huzurlarıyla, maddi manevi Rabbim devalarıyla bize bu gecede muamele eyleyip, onun hürmetine bizi buradan muratlarımıza erişerek, umduklarımıza nail olarak, korktuklarımızdan emin olarak çıkmaya muvaffak eyle. Amin. Ve rüyan Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi enne ukal, şöyle buyurdu. Küntü nuran beyne edey Rabbi. Ben Rabbimin huzurunda bir nur idim. Yani Mevla'nın, Mevla mekandan münezzeh, huzurunda deyince böyle bizim gibi önü değil, haşa. İradesinin ve kudretinin huzurunda. İrade ve kudretinin huzurunda ne demek? Yani beni yarattığı nura ihsan ettiği manevi yakınlık ve tecelli içerisinde demek. Bunları güzel anlayacaksın. قَبْلَ خَلْقِ آدَمْ بِاَرْبَعَتْ اَشْرَ آلَافْ عَامْ Daha Adem Aleyhisselam yaratılmadan kaç sene evvel? 14 bin sene evvel. 14 bin. Bak 15 bin değil, 10 bin değil, 14 bin. Bu 14 binde iş var. Ben bir nur idim. Ben Ebu Hureyre radıyallahu teala an. Ebu Hureyre rivayet ediyor radıyallahu teala an. اَنَّمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَتَاوْ وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةِ Tirmizi'de geçiyor bu hadis-i şerif. Dediler ya Resulallah, peygamberlik senin hakkında ne zaman vacip oldu? Yani sabit oldu. Sabit oldu derken ezelde sabit oldu da izharı sabit oldu. Yani açıklanması sabit oldu. قَالَ بُدُوا اَدَمْ بَيْنَ الْرُوحِ وَالْجَسَدْ رَوَا تِرْمِزِي يُحَسَّنَ Tirmizi bu hadisi rivayet etti ve hasen olduğunu beyan etti. Adem ruh ile ceset arasındayken, Adem Aleyhisselam ruh ile ceset arasında ne demek? Hamuru yoğruluyor, daha ne olmamış? İnsan olmamış. Daha o yaratılmamışken benim peygamberliğim ilan edildi diyor. İzhar edildi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Adem Aleyhisselam Miraç gecesi Resulullah Efendimiz'e ne demiş? Merhaben bibni surati ve bi manaye. Ey benim bedenimin, suretimin evladı ama maneviyatımın babası olan Muhammed Mustafa. Hoş geldin, safa geldin demiş. Anladın mı? Adem Aleyhisselam. Onun için yani ruhaniyette ruhların babası Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Adem Aleyhisselam da onun ruhaniyetinin nurundan alınmıştır. Ama bedenler aleminde Adem Aleyhisselam bütün insanlığın babasıdır. وَاَخْتَلَفُوا فِي اَوَّلِ الْمَخْلُوقَاتِ بَعْدَ النُّورِ الْمُحَمَّد۪ي Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurundan sonra ilk yaratılanın hangi madde olduğu hakkında ihtilaf vardır. Alimler çeşitli görüşler beyan etmişler. وَالصَّح۪يحِ En doğru görüş اَنَّهُ الْمَاءُ İlk su yaratıldı. Tamam mı? Su yaratıldı. ثُمَّ الْعَرْشُ Ondan sonra da arş yaratıldı. Bu da yani suyun yaratılışı zaten ve kâne arşu alel ma arş neyin üzerindeydi diyor Kur'an-ı Kerim'de. Arş suyun üzerindeydi diyor Allah. Allah Teala suyu yaratmak istediği zaman Resulullah Efendimiz'in nurundan yeşil bir yakut yarattı. Yakutun yeşili olur mu? Yeşil bir yakut yarattı kalınlığına kadar 7 kat gökler, 7 kat yerler bir de arasını koy. O ne kadar mesafe ise yakut o kadar mesafedir. Sonra ona hitap etti. O yakut eridi. Allah Teala'nın heybetinden, çünkü kün dediği zaman ol diyor. Ol dedi mi heybetinden ne oldu? Suya dönüştü. O suda ne yapmaya başladı? Çırpınıyor, böyle sallanıyor. Bunun üzerine Allah Teala efendim o suyun üzerine arşı yarattı. Arşı da o suyun üzerine koydu. Ondan sonra su da biraz ne yaptı? Sakinleşti. Böylece Allah-u Teala'nın ilk yarattığı bazı rivayetlerde kalem geçiyor, bazen de arş geçiyor, bazen de kürşü geçiyor. Ama bunlar izafi şeyler. Yani izafi şeyler ne demek? İlk olarak yaratılan asıl maddenin aslı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nurudur. Bunda ittifak var. Ondan sonra en sayı olana göre su yaratıldı. Ondan sonra da arş yaratıldı. Sümme lemma halakallahu ademe min tîn. Allah Teala Adem aleyhisselam'ı çamurdan yarattı. Ve nefeke fî ruh, ona ruh üfledi. İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Adem aleyhisselam'ı çamurdan yaratınca kaç sene durdu öyle? Çamur halinde, balçık halinde 40 sene durdu. Ondan sonra neye geldi? Kokmuş bir, rengi bozulmuş, rengi değişmiş ve kokusu bozulmuş bir çamur haline geldi. 40 sene de öyle durdu. Ondan sonra kerpiç gibi vurduğun zaman tok tok tok ses çıkaracak. Kerpiç gibi yani böyle yapıyorlar ya, kerpiçten tuğla gibi yani. O hale geldi. 40 sene de öyle durdu. Böylece 120 sene tamamlandı. 120 sene sonra ne üfledi ona? Ruh üfledi. 120 sene öyle kaldı. Melekler geliyordular, geçiyordular, bakıyordular. Bu neye yarayacak acaba diyordular. Ne olacak acaba diyordular. İblis de çok merak ediyordu o zaman. Kaşınıyordu zaten. Başına gelecek vardı. Bu ne olacak diyordu. Geliyordu gidiyordu. Soruşturuyordu böyle merakından. Haset edeceği bir mahluk olacak. Tabii ki. Şimdi onun için insan da canlanırken anne karnında aynı evreleri geçiriyor. Aynı tavırlardan geçiyor. Ne yapıyor? 40 gün değil mi? Meni halinde kalıyor. Sonra 40 gün donukkan oluyor. Sonra 40 gün çiğnemet oluyor. 120 gün sonra ne geliyor? Bak 40 sene anne karnında da bunun tatbikatı nasıl oluyor? Mevla Teala bizi de aynı evrelerden geçirerek 120. Bu 120 önemli. 3.40 yani. 3.40 geçiyor ve biz insan olarak bizi annemizin rahiminde halkediyor. Ve nefeka fî ruh. Sonra ruh üfledi. 120 sene sonra. Ceale zâlike nûra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaratılacağı nuru yerleştirdi. Fî zahri. Beline yerleştirdi. Erkeğin suyu nereden gelir? Belinden gelir. Fekâne yelme'u fî cebînî. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru Adem aleyhisselam'ın alnında, belindeki nur alnında ne yapmaya başladı? Parlamaya başladı. Feyaglibu alâ sâiri nûrihi. Böylece bütün nurlara, Adem aleyhisselam'ın bütün nurlarına galip geliyor. Melekler de saf saf arkasında duruyor. Adem aleyhisselam'ın belinde parlayan nura bakıyorlar. Kuvvetlerin toplandığı yer bel olduğu için. Adem aleyhisselam dedi, ya Rabbi, şimdi melekler benim arkamda kalıyor. Ben de melekleri görmek istiyorum. Hep onlar safı benim arkamda tutuyorlar. Onun için bu nuru önüme alsan da melekler de yüzüme gelse. Mevla bu sefer o nuru yüzüne aldı. Sonra dedi ya Rabbi bu nuru benim de göreceğim bir yere koysan. Çünkü alnında olunca insan alnını göremiyor. Alnımı göremiyorum. Bu sefer sen bu nuru benim göreceğim. Tamam o zaman nur nereye geçti? Şehadet parmağına geçti. Bu şehadet parmağı var ya, kaldırıyoruz ettehiyyatü falan sünnette var. Şehadet parmağına geçti. Onun şehadet parmağı, kelime-i şehadet okurken o parmakla işaret ediliyor. Göğe de dua yaparken göğe de o parmakla işaret edilebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen böyle dua yapar, bazen tek parmağıyla dua yapar böyle göğü göstererek. Çünkü neden? Allah'ın hazinesini gösteriyor. Allah mekandan münezzeh. Celle şanuhu celle celaluhu. Adem aleyhisselam parmağında o nuru seyrederken dedi ya Rabbi bu nurdan bir şey kaldı mı belimde? Kaldı, sahabesinin nuru kaldı. Ya Rabbi onu da diğer parmaklarıma yerleştirsen de böylece seyretsem. Ebu Bekir Efendimiz'in nuru orta parmağı, Hazreti Ömer Efendimiz'in nuru efendim onun yanındaki parmağı, Hazreti Osman Efendimiz'in nuru efendim en küçük parmağı, Hazreti Ali Efendimiz'in nuru baş parmağı böylece nurlar yerleşti. Adem Aleyhisselam'ın parmaklarında böyle parıl parıl parlıyorlardı. Ne zamanki dünyaya indi, başladı kazmakla, çapalamakla, ekmekle, biçmekle yeniden o nurlar parmaklarından cennetteki hal alındı. Nurlar beline intikal etti. Sonra Havva annemizle biliyorsunuz seneler sonra Arafat'ta içtima edip birleşip efendim cima edince o nurlar Havva annemize intikal etti. Sonra Havva annemizden o nurlar Şis aleyhisselama intikal etti. Adem aleyhisselamın vasisi kendisinden sonra peygamber olarak bıraktığı, Allah'ımızın da kendisine sayfalar indirdiği peygamber kimdir? Şis aleyhisselamdır. Şis. Sonu peltekse. Şis. Se. Evet, şit değil. Arapçada öyledir. Türkçede biraz şit diyorlar. Şiit aleyhissalatu vesselam. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Çok bizlere şefaatçi eylesin. O da mübarek babalarımızdan. Hepimizin babasıdır. Şiit aleyhisselam. Çünkü Nuh aleyhisselama geliyor. Nuh aleyhisselama gelen silsile Şiit aleyhisselamdan geliyor. Bizler de Nuh aleyhisselamdan, üç çocuğundan birinden geldiğimize göre bütün dünya alemi, efendim Adem aleyhisselamdan sonra İttifakla babamız Şiit aleyhisselam hepimizin babasıdır. Bütün dünya aleminin. Yine ittifakla babamız Nuh aleyhisselamdır. Üç tane ittifakla babamız var. Onların da hepsi peygamber. Salavatullahi ala nebine ve aleyhi mecmain. Allah Teala şefaatlerine nail eyle. Amin. Gâle Cafer ibn Muhammed'in Cafer ibn Muhammed el-Bakır Hazretleri. Cafer-i Sadık yani. O buyuruyor. Meketedir ruh fi ras-i Adem miyetam. Ruh, Adem Aleyhisselam'a ruh verildiği zaman, ruh Adem Aleyhisselam başında yani göğsünden yukarısında 100 sene kaldı. Başında. Ve fi sadri miyetam. Göğsünde diyor, yani göbeğinden yukarısında da 100 sene kaldı. Ve fi sakayi ve kademi miyetam. Dizlerinde ve oradan aşağı ayaklarında da 100 sene kaldı. Yani ruh bölmelerde durdu. İnsan vücudunun şimdi biz canlanınca her tarafımız birden canlanıyor. Adem Aleyhisselam'da bu ruhun gelişi böyle 300 senede tamamlandı. Yani ruh onda bütün vücuduna yerleşti. Sümme allemullahu teala esma cemi'ül mahlukat. Sonra Allah Teala Adem Aleyhisselam'a bütün yaratılanların isimlerini öğretti. Biliyorsunuz melekler dediler, ya Rabbi bunu niye yarattın? Ben onu halife yapacağım. E biz yetmiyor muyduk sana? Seni çok zikrediyorduk dediler. Seni tesbih ediyorduk dediler. Sizin bilmediğiniz işler var, hikmetler var. Buyurdu Adem Aleyhisselam'a her şeyin ismini öğretti. Yani çanak, tabak, çömlek, Türkçe'de, Lazca'da, Arapça'da, yani Zazaca'da, ne diyeyim sana, bütün şu anda dünya milletlerinin konuştuğu dillerin hepsini öğretti. Ve o dillerin hepsindeki isimleri de öğretti. Tabağın ismi kaç dilde kaç değişiyor. Çanak, küçük tabak, büyük tabak. Ondan sonra efendim, affedersiniz diyor, yani kitapta söylediği için söylüyorum. Yellenmenin bile adını öğretti. Yani azı şöyle, büyüğü şöyle, efendim, olmayan bir şey yok yani. Çünkü şu anda dünyada ne kadar mahlukat var ya. Sırf hastalıkların sayısı kitaplara sığmıyor. Bunların hepsinin isimlerini öğretti. Sümme emaral melâkete bis sücûdilehu sücûle tehiyyetin ve te'azîm. Sonra melekleri emretti. Adem'e secde edin. Bu secde neydi? Selamlama secdesi, hürmet ve ihtiram secdesi. La sücûde ibadeti. İbadet secdesi değildi. İbadet ancak kime yapılır? Allah-u Teala yapılır. Ama Allah-u Teala bize diyor, Kabe'ye dönerek bana secde edin. Biz nereye dönüyoruz? Kabe'ye dönüyoruz. Kabe bizim taptığımız, secde yaptığımız bir yer değil. Kabe bizim kendisine yönelerek, dönerek Allah'a secde yaptığımız yer. Rabbimiz öyle emretti. Onu da Adem Aleyhisselam'ı ne yerine koydu melekler için? Kabe yerine koydu. Bu benim. Kabe taştan, topraktan, alçıdan yapıldı. İnsan Kabe'den üstü. Allah Teala da buyurdu ki bu koluma hürmet edeceksin. Yani bana yapacağınız secdeyi buna dönerek yapacaksın. Bunu da selamlayacaksınız, bana da secde yapacaksınız. Fesecedü illa iblis. Hepsi secdeye kapandılar. Tabii ilk olarak Cebrail Aleyhisselam secde yaptı. Onun için bütün peygamberlerde görevi Cebrail Aleyhisselam aldı. Niye bütün kitapları Cebrail Aleyhisselam indiriyor? Secdeyi ilk o yaptığı için. İkinci İsrafil Aleyhisselam secdeye kapandı. İsrafil Aleyhisselam da ikinciliği kazandı. Onun için sur ona verildi. İsrafil Aleyhisselam bir kalktı secdeden, 104 kitap alnında yazılmıştı. Allah Allah. Kur'an da Cebrail İsrafil Aleyhisselam'ın cephesinde. Onun için Delal-i Hayrat'ta falan bütün evliya Allah ne derler? İsrafil Aleyhisselam'ın cephesi. Cephe ne demek? Alın, alın. Siz binanın cephesi zannediyorsunuz. Cephe Arapçadır. Cephe alın demek. Onun için evliya Allah ne diyor? İsrafil Aleyhisselam'ın cephesinde yazılan isimler hürmetine. 104 kitap secdeden kalktı, alnında işlenmiş, nakış olmuştu. Bütün Kur'an'da oradaydı. İşte onun için İsrafil Aleyhisselam yani bazı noktalarda Cebrail Aleyhisselam'dan da ileri. Bazı Cebrail Aleyhisselam diyor ki, ben bu hadisi İsrafil'den aldım diyor. İsrafil de bu hadisi Allah Teala'dan aldı. Bazı hadislerde senet geçiyor. Senette Resulullah Efendimiz Cibril Emin'den, Cibril Emin İsrafil Aleyhisselam'dan, İsrafil Aleyhisselam Mevla'dan. Onun için dikkat edelim. Yani İsrafil Aleyhisselam bazı noktalarda girdiği bazı noktalar var silsileye yani. Onun için o ikinci secdeye kapandığı için. Ondan sonra diğer melekler, kerubiyyün, işte arşı taşıyanlar böyle tertip üzere sırayla secdeler yaptılar. Allah, Adem Aleyhisselam. Ne kadar itibarlı bir peygamber ya. Fekâne evvel hemen asallâh. İblis bu secdeyi yapmayınca Allah'a isyan edenlerin birincisi oldu. Ve evvele hâsid limen faddalehullâhu teâlâ. Allah Teala'nın üstün kıldığı kulları kıskananların da ilki oldu. Fatarudu daradehullâhu teâlâ. Allah Teala onu rahmetinden tard etti. Ve lâne ona lanet etti. Ve ehbetav minel cenneti mezmûmen mehzûle. Onu cennetten kınanmış vaziyette, yardımsız bırakılmış vaziyette indirdi. Yani yaratılışın başlangıcını anlatıyor. Bu hususta çok uzun konuşulacak şeyler var. Sümme halakallahu teala zevcetehu. Sonra Allah Teala eşini yarattı. Havva validemiz. Min dıla'in min adıla'il yusra. Sol kaburga kemiklerinden birinden. Adem Aleyhisselam'ın sol kaburga kemiklerinin en altta olanından eğri kemikten yarattı. Ve ve naimun uykudaydı. Bir ameliyat yaptı ama uyanıkken yapmadı. Velem meşhur bizali ki Adem Aleyhisselam da kendinden kaburga kemiğinin sol kaburgasından alındığını anlamadı hiç. Hiç anlamadı. Niye uykuda yaptı diyor. Çünkü diyor eğer uyanıkken kendisinden bir parça alındığını görse kızacaktı. Sonradan da o parçada Havva validemiz yaratılınca ona da kızacaktı. Eğer bunu uyanıkken yapsaydı hiçbir erkek hanımını, eşini tam ne yapmayacaktı, sevmeyecekti. Hepsinde böyle bir efendim bu benden alınma falan bana sıkıntı verildi bundan sebep gibi bir fikir oluşacaktı. Onun için Mevla Teala ona hiç hissettirmedi. Uykudayken bu ameliyatı yaptı. فَلَمَّ اسْتَيْقَظَ uyanınca وَرَآهَا baktı başında bir hanım duruyor. Kadın. İlk erkek, ilk kadın. Allah. سَكَنَ اِلَيْهَا hemen kalbi ona sükunet buldu, yatıştı. Meyletti ona. Nasıl ki bir erkek bir kadına beğendiği bir kadına meyleder. Temayül gösterdi. Meyletti. وَمَدَّ يَدَوْا اِلَيْهَا elini de hemen ona uzatmaya başladı. Daha cennetteler. فَقَالَتِ الْمَلَاكَةُ مَهْيَا عَدَمُ melekler dediler, ey Adem dur hele ne yapıyorsun? قَالَ dedi, velime فَقَدْ خَلَقَ اللّٰهُ لِي dedi ki, ne karışıyorsunuz? Allah onu benim için yarattı dedi. Hemen anlat. Çünkü Adem Aleyhisselam bütün isimleri öğretilmiş ya. İsimler diyorum. Hatta onu imtihana çektiler. Buna ne derler dediler? İmra'e dedi. Mer'e dedi. Mer'e kadın demek Arapça. Mer'e. Niye mer'e dediler? Mer'den alınmış. Mer erkeğe derler. Mer'e. Mer erkek, mer'e kadın. Niye mer'e dediler dedi? Mer'den alınmış. Yani benim parçamdan. Hepsini de biliyor. Ondan sonra dedi. Peki özel ismi ne? Dediler özel ismi Havva. Çünkü mer'e bütün kadınlar. Özel ismi ne? Havva. Niye Havva dediler? Kulikat min hayyin. Diriden yaratıldı. Ben diriyim, benden alındı. Havva diri demek. Ondan sonra yani haydan alınması. İşte ben niçin yaratıldı bu? Ben onunla sükunet bulayım diye dedi. Çünkü bana Allah Teala bir istek verecek. O istek de onunla tatmin edecek. Hepsini söyledi. Allah onu benim için yarattı. Siz niye karışıyorsunuz? Fekalu dediler. Hatta tüet diye mehraha. Mehrini vereceksin. Mehirsiz bu işler olmaz dediler. Kale ve ma mehra. Bunu da ilk duydum dedi. Mehrini neyle ödeyeceğim? Kalu dediler en tusalli ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem selate merratin. Muhammed diye bir zat var. Ona üç kere salavat okuyacaksın dediler. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Allahum salli ala seyyidina. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Ve fi rivayetin bir rivayette geçiyor. İmam Derdir Hazretleri fıkıhçıların başı. Fukahadan, ulemadan, evliyadan. Bütün bu rivayetleri sahih kaynaklardan aldı. Enne ulemma râmel kurbemine Havva validemize yaklaşmak isteyince talebet minül mehr. Ondan Havva validemiz mehir istedi. Meleklerden sonra. Havva annemiz dedi ki mehrimi ver. Kale dedi ya Rabbi ve mâ dâutîhâ. Ya Rabbi ben ona ne vereceğim? Benim neyim var ki ne vereceğim? Ha. Şimdi siz de kadın sizden mehir isteyince al sana üç salavat falan. İşi böyle geçiştirmeyin. Şimdiki iş paraya bağlı. Öyle mehirsiz parasız iş olmaz. Başlık parası haramdır. Ama mehir parası vaciptir. Kadının kendisine verilecek, anası babası da alamaz. O para kadın hakkıdır. Ama tabii gücüne göre, ona göre pazarlık da bu işte sünnettir. Ona göre mehirler ayarlanır. 20 kilo, 30 kilo altın veren de var. Efendim, keçi fiyatına gidenler de var demiş. Kaptan abinin hanımı rahmetli öyle dermiş. Bakarmış bir mehir var 25 altın falan. Desene biz keçi fiyatına gittik dermiş kadıncağız. Onu kaptan abi rahmetli öyle anlatırdı. Yani tabii ki burada kadının zaten geçimi sana ait. Bakımı sana ait. Giyimi kuşamı sana ait. Yedirip içmesi sana ait. Bu haricen ona böyle bir güvence mahiyetine bir para verilmesi lazım ama çok da düşük paralarda o da iyi değil yani. Düşük para ne güvence verebilir? Bir hiç olmasa bir kenarına koyar. Efendim bir kötü zamanda kullanır. Fekale ya Adem'u. Dedik ey Adem. Ha 40 hadis-i şerifte o da var. 40 hadis-i şerifte acayip bir hadis-i şerif var. İnne hakka şurutan tufu bi mestahleltum bil furuç. Şartlar içinde yerine getirilmeyi en çok hak eden akdü şart kadınların nikahını, kadınların ırzını kendisiyle helal edindiğiniz şeydir. Yani mehirdir diyor. Yani en çok mehir hakkına riayet etmek lazım. İşte orada anlattım. Mehir kaç liradan olur, en azı nedir, en çoğunun sınırı var mıdır? Mehir meseleleriyle ilgili bütün konular bu 40 hadiste mehir hadisinin içinde geçiyor. Firiste bakarsınız, başlıkların hepsini bulursunuz. Sayfalarca mehir hakkında malumat yazdık. Ama işçinin ücretiyle, Ayşe annemiz derdi radıyallahu anh'a, İşçinin ücretiyle, alnının teri kurumadan vereceksin meselesi var ya, işçinin ücretiyle kadının mehrinden daha zor, ahirette hiçbir hesap görülmeyecektir yani. Çok büyük bir muhasebesi var. Onun için mehir konuşulan mehirleri mutlaka verin. Kadın eşinizden mutlaka helallik alın. Müeccel oluyor, onun için şimdi hemen peşin verilmiyor bazı mehirler. Ama seneler geçiyor, 30 sene olmuş hala müeccel. Yahu! 30 senelik evli adam müeccel mehir mi olur kardeşim ya? Yani bunu mutlaka vermek lazım. Fakirin veremiyor mu demiyor. O zaman bir helallik istenir. Kadın da anlayışlıdır. Bu kadar sene yedirdin içirdin. Bu parayı şimdi denkleyemiyorsun. Ben de senin durumunu görüyorum derse isterse de helal da edebilir. Ama tabii helal etmek mecburiyetinde değil. Sen de çalışıp ödemek zorundasın yani. Onun için ama Adem Aleyhisselam çok pahalı bir mehir verdi tabii. Dedi ya Rabbi ne vereceğim? Kale ya Adem salli ala Muhammed ibn Abdillah 20 merra. Abdullah oğlu Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem 20 kere salavat okuyacaksın. Fefeale tamam dedi. 3 evvelden oldu. 20 de buradan 23 kere salavat-ı şerife ile bundan Havva annemize ne fayda var? Ya ne fayda var olur mu? Bu salavatların sevabı Havva annemize gitti. Havva annemiz peygamber olmadığına göre 100.000 sene yaşadı diyelim ki Adem Aleyhisselam kadar yaşadı. Adem Aleyhisselam'dan sonra kadınlar ekseri kocalarından sonra ölür zaten. Bu bir ekseriyettir. Efendim, Adem Aleyhisselam'dan 1 sene sonra veya 3 sene sonra öldü rivati var. Ama tabii birbirine çok bağlı olanlar da hemen kısa zaman sonra da ölürler yani. O da ayrı bir şey. 1 sene sonra falan vefat etti. Yani Adem Aleyhisselam zaten 1000 sene yaşadı. 60'ı müstesna Davud Aleyhisselam'a bağışladı meselesi var. Bazı rivayetlerde onu da üstüne yine Fazl-ı Kerim'den ilave ettiği için 1000 seneyi de tamamladı da rivayeti var. Ama Adem Aleyhisselam'ın 1000 seneye yakın yaşadığı kesin yani. Havva annemiz de 1000 sene yaşadı. Ve fazlası da var yani. Adem Aleyhisselam'ın hemen peşine yaratıldı zaten başlangıçta. Şimdi Havva annemiz 1000 senede ne kadar sevap yaparsa yapsın, ne kadar ibadet yaparsa yapsın, bir peygamber gibi ibadet yapabilir mi? Peygamber ibadeti yapabilir mi? Yapamaz. Adem Aleyhisselam o 23 salavatı kime gitti? Mehir olarak Havva annemizin sevabına gitti. O Havva annemizin amel defterinde 1000 senelik ibadetin içine bakarsan en faziletlisi ne çıkacak yine? Ahirette ebedi ona makam kazanacak. O salavat çıkacak çünkü Adem Aleyhisselam peygamber. Yani meseleleri alimler deşmişler. Ben vakit şu anda yetmiyor. Her konuyu öyle deşmişler, öyle deşmişler. Yahu ne teferruata girmişler ya işte. Onlar ince insanlar. وَاَبَاحَ اللّٰهُ لَهُمَا نَعِيمَ الْجَنَّةِ Allah Teala buyurdu, bütün cennet nimetlerini size serbest etti. اِلَّا شَجَرَةَ الْحِنْدَةِ Buğday ağacı müstesna. Buğday zaten şu anda da milleti batıran buğday. Yani, hani hele bir de beyaz un. Beyaz un diyorlar ya, beyaz un falan hepsi buğday. Yani Adem Aleyhisselam'a bela oldu, bize de bela oldu. Şu beyaz unu, buğdayı kesebilsek, yani hayatımız düzene girecek. Yani acayip şişmanlatıyor, obezite yapıyor, şekeri birden fırlatıyor falan. Eskiden kepekli şeyine siyah oluyordu falan. Şimdi tabii kepeğini de eliyorlar. Hepten yani şerbet içmekten daha beter. İki dilim ekmek yiyorsun, istersen bal şerbeti iç, o da şekerin çıkmaz. Hemen o ekmek çıkarıyor. Buğday ağacının müstesna. Tabii burada çok rivayet var. Yani ondan fazla rivayet gördüm. Ama meşhur olan buğday ağacı. Ve lakin. Buğday değil de üzüm. Üzüm de var. Bir rivayet üzüm. Üzüm de bela oldu. Üzümün şarabından ayık gezen kalmadı yani. Onun için üzüm de bela oldu. Sıkıntılı bak. Üzüm de madde olarak sıkıntılı bir şey. Yani suyunu sık hemen içersin de işte şarap oluyor, alkolleşiyor. Çok tehlike ümmete, millete, Adem zürriyetinin bela oldu yani. Şimdi ama en kuvvetli rivayet buğday ağacı. Ha, buğdaydan da içki oluyor. Buğday, tarıdan, buğdaydan, bunlardan da alkol oluyor, şarap oluyor, bira oluyor, bir şeyler oluyor yani. Fena vanil eklimina. Allah Teala buyuruyor, ey Adem ve Havva, bütün cennet yemek içmek serbest. Ancak şu ağacı yasaklıyorum, buna yaklaşmayın. Bak yaklaşmayın diyor, yemeyin demiyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayette ve la tekrabâ hâdî şecerate. Bu ağaca yakınlaşmayın. İşte bunun için haramlara, mesela bu 40 hadisin sonlarında bir hadis var. Acayip izah var ama, aklınız durur. El helalü beyinün vel haram beyinün. Helal belli, haram belli ve beynevma müştebihat, arada var şüpheliler. Şimdi şüphelilerden sakınan dinini, ırzını, itibarını kurtarır. Çünkü neden? Şüpheliye yaklaşırsan, hanıma yaklaşman ne olur? Kolay olur ve çabuk olur. Ne gibi? Yasak sahanın etrafında koyun otaran çoban gibi. Şimdi çitlerle çevirmiş veya neyse açıklık var. Sen getirip de koyunlarını padişahın korusunun, yasak sahasının gireni, mıhlayacakları, öldürecekleri koru sahasının yakınında otarırsan senin burada kurtuluşun çok zor görünüyor. Neden? Çünkü koyun laftan anlamaz. Koyun oradan otluğa görürse gider gider oraya da gider. Sen de koyunumu alayım derken girersin, enselenirsin, yakalanırsın. Onun için haramlara yaklaşmayın. Şimdi ne buyurdu? Ey Adem ile Havva, bu ağaca yemeğin buyurmadı. Meyvesinden, ürününden yemeği buyurmadı. Zaten yemeğin haydi. Yaklaşmayın. فَتَكُونَ اَمْنَ zalimin, kendi nefsinize yazık edenlerden olursunuz bak. Bu tembihatı yaptım. Şimdi yani Adem Aleyhisselam cennette her şey serbest, bir şey yasak, gitti ona düştü. Şimdi dünyada bu kadar haram, bu kadar şüpheli, helallar zaten azaldı. Biz nasıl korunacağız? Yani işimiz var ya, acayip zorlaştı. Bu kadar haramda biz ne yapacağız? Ancak Allah kurtarır bizi. Celle Celaluhu. O hadisin şerhini okursanız, 40 hadisin sonlarına doğru, yani 30, 40 değil ama, 40 olmadığını biliyorum da biraz daha geride olabilir. Arada şüpheliler var. Bu şüphelilerin hududu nedir, sınırı nedir? Hangi şeyler şüphelidir? Helal belli, haram belli de arada nasıl kalıyor bu? Bunlar hakkında delil yok mu? Bu hususta çok önemli izahlar orada yapılmış. Yaklaşmayın. Harama yaklaşmayın. Manası ne? Şüpheliye de yaklaşmayın demek. Fetehayyele iblis hatta degalel cennete ve te'aleyma. İblis kovuldu. Kovulunca cennetin dışına atıldı. Cennetin kapısında duruyor. Şimdi çare arıyor ki bu Adem'e nasıl zarar verebilirim? Bunun yüzünden ben kovuldum. Şimdi bunun başına iş açacağım. Nasıl açacağım? Bir hile kurdu. Cennete girdi diyor. Bazı rivayetlerde cennete giremedi, kapısına kadar geldi. Kapıdan iş yaptı. Ve Teala'yım Adem ile Havva aleyhisselam ile görüştü. Onların yanına geldi. Ve kafe durdu. Şimdi 320 sene kadar ibadet yap. Adem Aleyhisselam'ın cennette kaldığı süre ne kadar biliyor musunuz? 500 küsur sene. Onu da yeni gördüm kitapta. 550 kadar mı ne şu anda tam yanımda. 500 küsur sene Adem Aleyhisselam cennette yaşadı. Ya 500 küsur sene cennette yaşayan sonra gelip burada buğday ek, onu biç. Ne kadar zor iş cennetten sonra ya. Bir elin yağda, bir elin balda iç. 320 sene şeytan, iblis cennetin kapısında bir pir-i fani kılığında ibadet yap. Cennetten giren oluyor, çıkan oluyor kapıda. Bunu görüyorlar. Ne mübarek zat falan. Mevla izin veriyor şimdi. Tavus kuşu çıktı. Bir hacet düşün neyse cennetin kapısından. İblis ona yanaştı. Dedi ki Adem'le Havva'dan ne haber var? Dedi durumları çok iyidir. Cennette diz boyu nimetler içerisindeler. Biz de onun hizmetçilerindeniz. Melekler yanında, herkes yanında falan. Bu daha sinirlendi. Nasıl öfkeleniyor, nasıl haset ediyor, bir şey de yapamıyorum falan. Ya dedi, beni dedi onların yanına götürür müsün? Efendim, seninle beraber gireyim de şey yapayım, bir nasihat edeceğim dedi. Çok önemli, onları ilgilendiren bir nasihat edeceğim dedi. Tavus kuşu dedi ki, vallahi ben dedi kendim refakatçi alamıyorum içeri. Kimseyi benim yapacağım bir iş değil de. Sen dedi zaten nasihat etmek istiyorsan Rıdvan'a git. Cennetin bekçisi görevlisi var. Giren çıkana o bakıyor. Sen Rıdvan'a gidersen, Rıdvan dedi nasihatı önemser dedi. Nasihat etmek isteyenleri önemserdi. Gitti cennetin bekçisi Rıdvan aleyhisselam. Meleğe git. Ama Mevla imtihan edecek ya. Bir abid zat kılığında gidiyor. Dolu melaki kiram var. Hepsini istediği şekle giriyorlar. Dedi böyle böyle ben nasihat edeceğim. Dedi bir bana söyle ne nasihat edeceğini sen. Dedi ki bu gizli, onlara gizli etmem lazım. Dedi ki nasihat gizli olmaz. Madem iyilik istiyorsun, iyilik aşikare söylenir. Melek bu işi yutar mı? Dedi yok. Sana izin yok. Ben seni onlara yaklaştıramam dedi. Ondan sonra yılan çıktı. Hayye yılan. Yılan o zaman nasıl biliyor musunuz? Tavus kuşundan daha güzel bir hayvan. Yılan çok güzel. Ayakları üzerinde, sürüngen değil. Bakmaya doyamazsın yılana. Çok güzel bir hayvan idi. Ondan sonra yılan çıktı. Yılana geldi böyle böyle ben şey yapacağım. Seni içine al beni, işte üstüne al beni, içine al beni. Az önce. Fakat bazı rivayetlere göre cennete giremedi. Bazı rivayetlere göre Mevla izin verdi. Yılan onu yüklendi, aldı içeri. Ama Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz ara sıra cennetin kapısına gelirlerdi. Cennet onların mekanları çünkü. 550 sene her yere gidiyorlar. Bakıyorlar, ediyorlar. Nerede ne var, nerede ne yok. Allah. O ağaca da hiç yaklaşmıyorlar. Hiç. Dediler bu bize yasak edilmiş. Kapıya gelince kapı işte ah arkadaşlar kapıya bile gelmeyeceksin yani. Kapıya bile böyle şüpheli iş var. Kapıya bile yanaşmayacaksın. Ya dışarıdan dur da oradan söyle. Seni içeri almam. Kapıya da geldim içeri de girer yani. Onun için şüphelendiğin iş, vesveselendiğin iş, kalbinde sıkıntı var. Bir kadınla ilgili, bir adamla ilgili, bir sorunla ilgili bilmem. İçini bulandıran işten uzak duracak Müslüman. Kapıya geldiler. Yılan onlara gitti anlattı. Dedi böyle biri var. Size de bir nasihat etmek istiyor. Şudur budur. Ben onu sokamıyorum. İzin çıkmıyor. Ne yapalım? Biz gelelim dediler. Geldiler. Kapıya yanaştılar. İblis de dışarıda ama abi surette iblis olduğu şekli değişmiş. İblis yoksa cinlerden idi. İsmi Azazil idi İbranice'de. Ondan sonra 20 bin sene meleklere vaazlık etmiş, hocalık etmiş. Gökte yerde secde etmedik, bir karış yer bırakmamış. Ha buraların hepsinde iblisin secdesi var. Sonunda düştüğü duruma bak. Bu haset, kıskanmak zaten hep başa bela buradan. Müslümanın en büyük günahı. Ve nâhe niyâheten ehzenet numa. Bir bağırış bağırdı iblis, bir ağladı, bir üzüldü. Nasıl ağlıyor ama biliyor musun? Adem ile Havva aleyhisselam üzüldüler yani. Bizde de merhamet yok mu? Adam yolda böyle bir ağlar, bir bağırır. Sen de üzülürsün, gidersin, ne var? Bir de baktın kapkaççı. Gelir, getirir seni yanına kadar, alır çantayı gider. Aynı öyle bir şey yani. Bizim milletimiz, Adem Aleyhisselam'ın çocukları olmamız hasebiyle genel manada Müslümanlar özellikle, yani Avrupa'da öyle değilmiş. Adam orada ölür, orada selfie yaparmış yani. Ama bizim buralarda falan öyle değil yani. Bizde de biraz başladı da gavurlaşma da. Gavur ahlakı başladı Allah muhafaza. Ama bizde nasıldır? İlgi ve alaka vardır. Yürümeyeni kolundan tutarlar, geçirirler. Biri orada düştü. Aa yardım edeyim kardeşim, efendim bir su vereyim. Bayıldı. Sarası tuttu, nöbeti tuttu. Başında dururlar yani. Bizde şu anda da böyle. Allah bu ahlakımızı ziyade eylesin. Ama aklımızı, fikrimizi de ziyade eylesin de önüne gelen iblis gibi eşkıyalar da numara yaptığı zaman da bir feraset versin de numara olduğunu da anlayalım yani. Değil mi şimdi? Nice insanlar üzülüp şey edip peşine gittiler, yardım edeyim diye adam onu kesti, doğradı, cinayet yaptı, götürdü elini bağladı. Böyle insanlar yardıma gidiyor, adam ondan sonra buna eziyet ediyor. فَقَالَ عَلَيْهُ مَا يُبْكِيكَ Dediler ki seni ağlatan nedir? Yani yaşlı adamsın, niye ağlıyorsun sen? Dedi ebki aleykuma, sizin adınıza ağlıyorum, çok üzülüyorum sizin için. Niye bir şey üzülüyorsun, biz cennetteyiz, keyfimiz yerinde. Dedi temutani, öleceksiniz. Ölümlüsünüz dedi. Öleceğinize üzülüyorum. Ve tefkidanin ni'imel mukim, ebedi nimeti kaybedeceksiniz, çok üzülüyorum. Adem Aleyhisselam da ölüm nedir duymamış. Dedi ki ölüm nedir? Dedi ki ölü de görmemiş. Hiç kimse ölmemiş ki. Dedi ki ölüm nedir? Dedi ölüm nedir biliyor musun dedi bak. Bu gözün görmüyor. Kulağın duymuyor. Aklın çalışmıyor. Elin ayağın yürümüyor. Bittin sen. Adem Aleyhisselam da Aleyhisselam baktılar birbirine falan. Allah Allah. Ne söyleyeceğiz? Bu ebedi nimetten çıkacaksınız. Ne yapalım? Ela edullukum ala şeceratil huldi. Bu Kur'an'da da geçiyor. Ayet-i Kerime anlatıyor bunu. Size ebedilik verecek bir ağaç. Ve mülkün la yevla. Çürümeyen bir saltanat. Sonsuz mülk vereceğim. Bir ağaç göstereyim mi size? Fekulâ min adî şeceratil. Şu ağaçtan yiyin. Fe inna şeceratil huldi. O ebedilik ağacıdır. Ondan yiyen ebedi kalır. Ya dediler. Bu ağaç bize yasak. Sen bize yasağı söylüyorsun. Ve kâsemevmâ dedi Allah'ın adına yemin ediyorum. Ant veriyorum. Kasem ediyorum. İnni lekum âleminen nâsih. Ben sizin ikinize de çok iyiliğinizi istiyorum. Nasihat ediyorum. Allah Teala sizi öldürmek istiyor. Öldürmek istediği için de bu ağaçtan yemenizi yasak etti. Ben de sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben size bu sırrı veriyorum. Bak Allah'ın adına da yemin ediyorum dedi ya. Allah'ın adına yalan yere yemin edilebilir mi dedi. Onlar da dediler edilemez. Felemma ahvâhuma onları kandırdı. Ve kelâminâ yediler. Ve zannâ enne haden lâ yehlifu billâh kecibâ. Çünkü şöyle düşündüler. Allah'ın adına yalan yere hiç kimse yemin edemez. Yani engelli bu iş, yasak. Onlar öyle biliyordular. İşte bundan dolayı Adem Aleyhisselam mazur görüldü anladın mı? Mazur görme sebebi bu. Çünkü neden? Allah adına yalan yere kimse yemin edemez diye düşündü. Bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yedi. Baştan yemedi ya, bu iş uzun sürdü. Öyle hemen dedi, hemen yedi meselesi değil ha. Bu 100 sene, 200 sene geçti bu iş. 100-200 sene bu şey devam etti. Ama tabii Adem Aleyhisselam, Havva Annemiz aklına takıldı. Ölecek miyiz ya? Nasıl öleceğiz? Nasıl olacak? Cennetin nimetinden çıkar mıyız? Çıkmaz mıyız? İki de bir yesek yemesek o vesvese geliyor yani. Birkaç yani 100 sene, 200 sene sürdüğü rivati var. Ondan sonra Havva Annemiz bir gün artık dayanamadı. Gitti bir tane yedi. Baktı ki bir şey oluyor mu? Baktı olmuyor. Ondan sonra çok da lezzetli geldi. İşte yasak tatlı olur. Ondan sonra Adem Aleyhisselam'a dedi ki sen de ye. Bak ben yedim çok tatlı hiçbir şey olmuyor. Adem Aleyhisselam dur ya senin yüzünden başımıza iş açmayalım. Adem Aleyhisselam onun demesi üzerine yemedi. Epey zaman yemedi. Bu kadınlar bir şey istediği zaman baştan yapıyorsanız yapın. Yoksa 50 sene çekersiniz. Yapmayacaksanız baştan yapmayın. Sondan da yapmayın. Çünkü onlar bir şey ister. Ondan sonra sen bir parlarsın, gürlersin. O da öyle durdu zannedersin. Oturur o. Çok sabırlıdırlar. Pundunu bekler. Mutlu gün vardır, iyi gün vardır, kötü gün vardır, çocuk olur, torun olur, evlilik yıl dönümü bilmem ne vesaire vesaire. Bekler, bekler. 20 sene, 30 sene. Bakarsın onun sözüne gelmişsin. Doğruysa gel sözüne. Ben bir şey demiyorum ama baştan gel. İstediği yanlış ise sondan da gelme. Ben sana bir şey demiyorum. Ama yani ye dedi, yedirtemedi. En nihayet ya ölecekiz, ya buradan çıkacağız, bu nimetlere mahrum olacağız. Sen niye beni dinlemiyorsun? Bak ben yedim bir şey olmadı. Geldi gitti, geldi gitti. Onun için diyor ya hadis-i şerifte velev la Havva, Havva'nın bu yaptığı olmasaydı hiçbir erkek hiçbir kadından efendim yanlış istişare görmeyecekti. Ama şu anda istişarelere baktığın zaman erkeğin de kadını yanılttığı var ama kadınların da erkekleri çok yanılttığı istişare vererek şunu yap, şunu al, şunu harca, şunu sat diye istişareleri var. Bu istişarelerde de kocalarını yanılttıkları var. Tabii ki kadının da erkeği, erkeğin de kadını yanılttığı var da eğer diyor Havva'nın bu yanlış istişare vermesi olmayaydı hiçbir erkek de hiçbir kadının istişaresinden zarar görmeyecekti. Ama ve lakin şimdi tabii ne yapacaksın? Ayete bakacaksın, hadise bakacaksın, akla bakacaksın, mantığa bakacaksın, bir de keseye bakacaksın, duruma bakacaksın. Öyle ya, para yokken alıp da borçlanırsan ne olacak? Ondan sonra krediye girersen ne olacak? O zaman günaha girersen ne olacak? Getir de nereden getirsen getir, çok tehlikeli bir şey olur. Ama var bu tehlike. Böylece Adem Aleyhisselam'a da üç tane verdi. Kendi bir tane yedi. Adem Aleyhisselam'a da üç tane yedirdi. Ama Adem Aleyhisselam yiyince de Havva annemizin yemesine benzemedi. Çünkü kadın efendim yaptı bir şey, oradan bir azap gelmeyebilir. Bir de bakarsın sen erkeksin, ondan da sorumlusun, çoluk çocuğundan da mesulsün. Sen yaparsın bir yanlış, bir de baktın bela gelir. Onun için sorumluluk makamında olanların başına gelecekler bazı kere tabii ki kendinden mesul ama şimdi erkek hanımından da mesul. Kadın kendinden mesul. Erkek hanımından da mesul. Çocuğundan da mesul. E bu sefer ne oldu? Mesuliyetler arttı bizde. Onun için bizim yapacağımız yanlış çoluğun çocuğun yapacağı yanlışa benzemez. Kafamıza darbe feci gelir. Adem Aleyhisselam yer yemez 700 tane üzerinde ipekten hulle vardı. 700. İnce ipek. Nasıl ipekler biliyor musun? 700 kat. Ama dünyada bir tanesi gelse zaten borsa çöker yani bütün dünya. 700 ipek birden soyuldu gitti. Avret yerleri birden açıldı. İncir yapraklarını efendim avret yerlerinin üzerine ancak incir yaprağı koyabildiler. Altında kürsüsü vardı böyle taht gibi oturmuştu. Nurdan parlıyor. Kürsü altından çekildi. Ben bana isyan edenin, Allah Rabbime karşı gelenin üstümde oturtmam diye. Adem Aleyhisselam'dan pat pat pat pat pat pat bütün güzellikler alındı. Allah Allah. Ama Adem Aleyhisselam burada günah girdi mi? Girmedi. Vâsa Adem Rabbi Adem Rabbine isyan etti diyor ayette. İsyan ettiğinin manası evla olanı terk etti. Makamına yakışmayanı yaptı demektir. Yoksa senin benim içki içmemiz, zina etmemiz gibi günah söz konusu değildir. Çünkü neden? Adem Aleyhisselam burada unutkanlık geçirdi. Şu ayet öbür ayette diyor ki fenesiye velem necitle azma. Adem kulumuz bizim ona tembihatımızı unuttu. Şimdi bu işler geçti geçti yüzlerce sene geçti ve böylece o yasağı unuttu. Başına ne geldi? Unuttu. Unutunca yedi. O unutkanlıktan olduğu için günah işlemiş olmadı ama Allah Teala da madem benim emrim çiğnendi burada ben sizi cennete durdurmayacağım. Ama bunun esasen bunun hikmeti zaten cennetten çıkılacak mıydı? Dünya kurulacak mıydı? Hani bazı evliyaullah diyor ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendinden geleceğini, bu kadar enbiyanın geleceğini hesap etse ağacın tümünü yerdi diyorlar da. Şimdi tabii ki tasavvuf bakışı farklıdır. Şeriatın zahiri bakışı farklıdır. Biz zahiri bakışa göre burada bir yasak vardı. Yaklaşılmaması gerekiyordu. Bu çiğnenmiş oldu. Mevla da bundan dolayı makamına göre onun makamı yüksek olduğundan, yedi kudretle yaratıldığından, ilk nebi olduğundan, ilk insan olduğundan makamı yüksekti. Mevla da makamına yakışmadı yerden buyurdu. Ve böylece onu dünyaya indirdi. Dünyada da çok çileler ve sıkıntılar çekti. Yüzlerce sene ağlamasına sebep oldu. Kâle Allahu Teala, Allah Teala buyurdu. Ya Adem, elemekün fîmâ ebehtü lekumâ minel cenneti menduhatun anâdî şecerat. Ey Adem, cennette bu kadar ağaçları, otları, sebzeleri, meyveleri, ürünleri sana serbest etmiştim. Bu ağaca ne lüzum vardı? Bu kadar serbest ettiklerimde geniş imkanlar yok muydu? Kale bela ya Rabbi. Ve izzetike ve celal. Olmaz olur mu ya Rabbi? Bütün cennet emrimizdeydi. İzzin celaline yemin ederim. Ve lakin zanenne anne haden. La yahlifu ki kâdiben. Biz zannettik ki kimse senin adına yalan yere yemin edemez. Sen buna izin vermezsin. Yalan yemin etmesi mümkün olmaz. Ama bu yalan yere yemin etmiş. Senin adın geçti diye biz buna kandık. Fehebbetlahuma ilel ard. Böylece onları dünyaya indirdi. Gale Vehb ibn-i Münebbi. Vehb ibn-i Münebbi Hazretleri, ehli kitabın ulemasından, tabiinden olacak, buyuruyor. Lemme ufyuta Adem ilel ard. Dünyaya indirildi nereye? Hindistan'da Serendip diye bir ada var. Serendip'e indirildi. Orada bir dağ var. Orada hatta ayak izi de orada var. Çok Adem Aleyhisselam'ın başı bulutlara değiyor. Çok uzun, çok büyük olduğu için ayak izi de ona göre çok büyük. Orada ayak izini kapatmışlar. Şimdi misk amberler kokuyor. Ondan sonra Mekke'se yepki selas meta. Hava annemiz de nereye indirdi? Ya madem iki kişi dünyaya iniyor tek başına, ikisi beraber olsun. Ya teselli olsun birbiriyle. Birini Hindistan'ın Serendip adasına indirdi. Hava annemiz de Cidde'ye indirdi. Cidde onun için nene demek. Cidde, Cedde, nene demek. Yani ilk anamız, nenemiz orada. Cidde'ye indirdi. Kaç yüz sene bunlar birleşemediler? 300 sene. Bazı rivayetler 100 sene hiç birbirini görmediler. Ama Cebrail aleyhisselam ona da geliyor. Ona da geliyor. Yoksa dünyada hiçbir şey yok. Ot yok, ocak yok. Ne yapacağını bilmiyor ki. Ne ısıtma biliyor, ne kaynatma biliyor, ne pişirme biliyorlar. Ne yapacaklar? Geldin dünyaya. Bir de cennetten geliyorsun yani. Cehennemden gelsen epey bir durumun iyi olur yani. Çünkü öyle ya, cennetten gelince her şey hazır idi. Şimdi her şey uğraşacaksın. Cebrahsem geliyor ona, şunu ek, şunu biç, şunu öğüt, şunu pişir, şunu kotar. Devamlı görüşüyorlar. Ama birbiriyle görüşemiyorlar. 300 sene ağladı. Gözyaşı dinmiyor. Allah'ım cennete bir daha nasıl giderim diye. Gözyaşları dinmiyor. 300 sene ağla, ağla, ağla. Secdelerde kal. Gözyaşlarından, Adem Aleyhisselam'ın gözyaşlarından kıymetli otlar bitti. İşte ut ağacıdır. İşte o kokular var ya, hoş kokular. En güzel miskler, amberlerini yani veren bitkiler Hindistan'dan gelir hep o kokular. Hep o Adem Aleyhisselam'ın gözyaşının bulunduğu topraklardan gelir. Orada bitti. Havva annemiz de ağlıyor. Havva annemizden karanfil. Karanfil Havva annemizin ağlamasının topraktan bitmesidir ha. Tümme inne Havva veledet li Adem 40 veleden fi 20 batun. Havva annemiz Adem Aleyhisselam'la Arafat'ta buluştular mı? Arafat'a cennetten bir hark açıldı, nehir açıldı. Orada birleştiler. Ondan sonra efendim Havva annemiz hamile kaldı. Havva annemiz 20 hamilelikte 40 tane çocuk doğurdu. 20 batında her biri de ikiz oldu. Her ikizin birisi kız, birisi erkek oldu. Ve erkeğin kendisiyle olan ikiziyle evlenmesi haram oldu. Diğer kardeşinin ikiziyle ikizini alması serbest oldu. Şimdi burada, o da onun kardeşi. Tamam da helal haram ancak Allah Teala'nın tespitiyledir. Allah Teala bundan, mesela şimdi bir damla hanımın emzirmiş birini, değil mi? O onun sütü oğlu olmuş. Misal, bir damladan sebep o kızın o oğlandan süt kardeş oldukları zaman evlenmesi haram mı? Bu bunun kardeşi mi? Anası bir mi? Babası bir mi? Hiçbirisi bir değil. Ama Mevla ne buyuruyor? O hadis de var burada. Soy bağıyla ne haramsa sütten de aynı şeyler haramdır. Sütle hangi erkekler, hangi kadınlar, hangi kadın hangi haram olur? 40 hadisten biri de budur. Çok acayip hadisler var yani. Süt bahsi acayip işleniyor bu 40 hadisin içinde. Okursunuz. Peki şimdi nedir yani? O kadının bir damla sütüyle bu çocuk onun çocuğuyla kardeş olduğu zaman bu buna öz kardeş gibi haram oluyor mu olmuyor mu? Ne oluyor? Gel de bunu izah et. İzah ettik, izah etmedik değil. Ama Allah bir şeye haram dedi mi haram odur. Anladın mı? Bak sütle de haram oluyor. Hiç kardeşi değil ki. Onun için öyle Mehmet okuyan gibi bu işi biz çözemiyoruz. Çözemiyorsak ne diyor? Adem Aleyhisselam diyor cennetten tek başına inmedi. Başka kabileler de vardı. Bayağı bir grupla beraber indiler diyor. Ya mübarek adam. Niyeymiş? O onun karnında doğandan öbürünün evlenmesine mi? Ya sen Allah Teala'dan daha iyi biliyorsun. Bütün efendim hadis-i şeriflerde, bütün siyerlerde, bütün kitaplarda senin dediğin bir şey bir kişi dahi dememiş ya. Uydurma bile yok ya. Bir rivayet uydurma bile bulamadım yani. Nereden diyorsun ki Adem Aleyhisselam sülale boyu dolu insanla beraber inmiş? Nerede dolu insanla beraber inmiş? Kur'an-ı Kerim ve halakum la zevca eşini kendinden aldım parça yarattım diyor. Ayet. Ve besse minhuma ricalen kesiran ve nisa. Nisa suresinin birinci ayeti. Birçok kadınları, erkekleri ikisinden türettim diyor. Nasıl ikisinden türettim? Başka bir erkek var diyor mu? Ayet diyor ki birçok erkekleri, dişileri kendi çocuklarından 100.000'i gördüler. Adem Aleyhisselam ölmeden 100.000 çocuğunu gördü yani. E şimdi bu o türetmeyi nereden yaptın diyor. İlk çıkış ikisinden başlattım diyor. E ikisinden nasıl başlatıyor? Başka insan yok. E işte o ondan kendi doğanını alamıyor. Kendiyle doğanı alamıyor. Öbür batındakini alabiliyor. Zaten Kabil'in Habil'i öldürmesi neden sebep oldu? Kendisiyle doğanı beğendi, sevdi. Kendiyle doğanı almak istedi. Bu haramdır evladım, yapma dedi Adem Aleyhisselam. İtiraz etti. O Habil'e düşer. Onu o alabilir dediği için onu kıskandı. Habil Aleyhisselam'ı, Adem Aleyhisselam mübarek oğlunu ne yaptı? Katletti, öldürdü. İlk cinayet kadın yüzünden işlendi ve haset yüzünden işlendi ve kendiyle doğanı almak yüzünden işlendi. Mesele bu. Sen burada Allah Teala istediğini helal eder, istediğini haram eder. Öyle mi değil mi şimdi? E sen de orada o zamanki şeriatta buna haram etmiş. Diyelim bir şeriatta da sütü haram etmemiştir. E şimdi bizim şeriatta da sütü de aynı ne gibi yapıyor? Aynı ananın rahminde beraber kardeş gibi yapıyor sütü. E şimdi biz ne buyuruluyorsa o şeriata göre amel edeceğiz. Şeriatlar değişir. Din değişmez. Din İslam'dır. Ama şeriatlar ümmetlere göre değişmiştir. Hükümler değişmiştir. Artık son şeriat, İslam şeriatı, Muhammed Resulullah Efendimiz'in şeriatı değişmeyecektir. Bunları böyle anlayalım. Ve o zaman şisen ve addehu. Bir tek Şis Aleyhisselam'ı tek doğurdu. 20 batında doğurdu. Bazı rivayetlerde 50 batın, 100 batın. Çünkü 1000 sene yaşıyor yani. 1000 sene yaşıyor. Yani 50-100 hamileliği de rivayetler daha da fazla var. Yalnız Şis Aleyhisselam'ı tek doğurdu. Şis Aleyhisselam'ın ikizi var mıydı? Yoktu. Niye yoktu? Kerameten. Limen etlâyallâhu bin nübüvveti sâdû. Allah bahtına nübüvvet verecek olduğu Muhammed Mustafa'sına ikram olsun diye Şis Aleyhisselam'dan gelecek ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nereden geliyor? Şis Aleyhisselam'dan geliyor. Çünkü nereye dayanıyor soy? Adnan dedesine, oradan Nuh İsmail Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam nereye dayanıyor? Nuh Aleyhisselam'a. Nuh Aleyhisselam nereye dayanıyor? Şis Aleyhisselam'a. Dolayısıyla Allah Teala Şis Aleyhisselam'a kadarkileri, çocukları, Kabil, Habil, hepsi ikiz. İki, iki, iki, iki. Şis Aleyhisselam'a sıra gelince tek doğurdu. Niye tek doğurdu? Allah Teala onun zürriyetinden Muhammed Mustafa'yı getirecek sallallahu aleyhi ve sellem. Alemler rahmet olarak daha birçok enbiya getirecek, evliya getirecek. Onun için onun bir anne rahminde ona iştirak, ortaklık vermedi. O tek olarak Şis Aleyhisselam doğdu. Velemma tufi Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam vefat etti. Mekke'de vefat etti. Kuvvetli rivayet. Ebu Kubeş Dağı'nda bir mağarada defnedildi. Mescid-i Hayf'ta defnedildi rivayet de var. Serendi Badas'ta rivayet var. Mescid-i Aksa'da olup alttan ayakları Mescid-i Halil'e kadar geliyor. Çok rivayetler var uzun boylu olduğu için. Ama en kuvvetli rivayet Mekke'de vefat etti. Vefat etmeden evvel de melekler geldiler. Kefenini getirdiler. Hanutunu getirdiler. Cennetten efendim kokularını getirdiler. Neye sarılacağını. Çünkü İlk o efendim kefenlenecek işte efendim çocuklarına onu öğretiyorlar. Yani ölülerinize böyle yapacaksınız, şöyle kefenleyeceksiniz, böyle yıkayacaksınız diye melekler öğrettiler. Adem Aleyhisselam böyle canlı yayın gibi yani vefat etmeden evvel hepsinden haberi oldu. Vefat etmeden kâneşîtün vasîye alâ evlâdî. Çocuklarına vasî olarak, amir olarak, peygamber olarak Şis Aleyhisselam'ı seçti. Dedi hepiniz bunu dinleyeceksiniz. Sizin büyüğünüz budur, peygamberiniz de budur, benim de vasiyet ettiğim budur. Hepsi onun çocuğu da Şis Aleyhisselam başlarına koydu. Ona da vasiyet etti ki, sakın efendim zina etmeyeceksin, haram olan bir kadınla ilişkiye girmeyeceksin, işte senden ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa gelecek sallallahu aleyhi ve sellem, nesebini muhafaza edeceksin, soyunu muhafaza edeceksin diye vasiyetler aldı. Sümme inne Şisen Aleyhisselam evsâveledi bir vasiyeti adı. Şis Aleyhisselam da vefat edeceği zaman, Şis Aleyhisselam da 950 sene falan yaşadı. Şis Aleyhisselam, yani o da uzun ömürlü. Buna hep o zamanki dönemde ömürler çok uzun. İlk insanlar. O da, onun da Ebu Kubeş'te gömüldüğü rivayeti var. Ben Lübnan'da bir makamını ziyaret ettim. Birkaç yerde makamı var Şis Aleyhisselam'ın. O da vasiyet etti ki en la yada'a hâden nur, biz de ahir zamanda gelecek hepimizin kendi nurundan yaratıldığımız ruhlarımızın babası Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bu nuru bizde. Adem Aleyhisselam'ın belinde, sulbünde. Ondan kime intikal etti? Havva annemize. Havva annemizden kime intikal etti? Havva annemizde kaldı. Şisa Aleyhisselam'ı da Havva annemiz doğurdu ya. O doğumla beraber nur nereye intikal etti? Şisa Aleyhisselam'a intikal etti. Şisa Aleyhisselam da oğullarına vasiyet etti. İlla fil mutahharat minen nisa. Tertemiz kadınlara, zinadan uzak, haramdan uzak, günahtan uzak, kötülükten uzak, namuslu, iffetli, şerefli, hasepli, nesepli, en temiz kadın kimse evlenirken onu seçecek, çocuklarına söylüyor. Bu nur sizde, bu nuru ancak temiz kadınlara emanet edeceksiniz. وَلَمْ تَزَلَا دِيلْ وَصِيَّتُ جَارِيَةً Bu vasiyet devam etti. Şis Aleyhisselam'ın oğlundan, onun oğluna, onun oğluna, تَنْتَقُلُ مِنْ قَرْنٍ اِلٰى قَرْنٍ Bir asırdan diğer asra, oradan işte Nuh Aleyhisselam, zaten Nuh Aleyhisselam'la araları çok yok. 2000 sene içinde kim geldi? Nuh Aleyhisselam geldi. Şis Aleyhisselam'la arası yakın yani. Arada İdris Aleyhisselam falan var. Ama peygamberler o dönemde peygamberlerden geldi. Nuh Aleyhisselam'dan sonra zaten efendim İbrahim Aleyhisselam'a intikal ediyor. Sam oğlu vasıtasıyla Nuh Aleyhisselam'ın. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra zaten İsmail Aleyhisselam'a intikal ediyor. İsmail Aleyhisselam'dan Mekke'ye geldi. Nur Mekke'ye geldi. İsmail Aleyhisselam'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün dedeleri Mekke'dedir. Yani civarda vefat etmişler, ticarete gitmiş ama İsmail Aleyhisselam Mekke'den çıkmadı, orada vefat etti. Artık Resulullah Efendimiz doğana kadar bütün ataları ta İsmail Aleyhisselam'dan beri o nuru muhafaza ettiler. İlâ vasalâze nur ile Abdillah ibni Abdülmuttalib, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah Efendimiz'e, Abdülmuttalib dedesi, Abdullah babası, nur ona kadar intikal etti. وَطَحَرَ اللّٰهَ اَذَنْ نَسَبَ الشَّرِيفِ مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَةِ Allah bu şerefli, kıymetli soyu cahiliyetin zinalarından tertemiz etti. Cahiliyet döneminde çok zina vardı. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atalarında bir tek zina vuku bulmadı. قَالَ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu, bunu kim bilebilir? Adem aleyhisselama kadar bizim babalarımızda zina geçti mi geçmedi mi kimse soyunu bilemez ki. Ama Allah bilir mi bizim soyumuzu, senin soyunu, onun hepsini bilir. İşte Resulullah Efendimiz'e bildirdi. Bu hadis sahihtir. Ma veledeni min sifahil cahiliyeti şey, ma veledeni illa nikahul İslam. Benim doğduğum akitlerde cahiliyet zinalarından bir şey bulaşmamıştır. İslam'daki şu anda kıydığım nikah neyse, kendi nikahları nasıl İslam nikahı, benim diyor Adem Aleyhisselam'dan bugüne bütün doğduğum, beni doğuran ecdadımdan, anamdan, babamdan, iki taraftan da gelenlerin hepsi İslam nikahıdır. Bir tane cahiliyet nikahı yok. Nasıl ya? Bu nasıl iştir ya? 650 sene fetret devri var İsa Aleyhisselam'la arasında. Zaten İsa Aleyhisselam Mekke'ye uğramadı ki o zaman. Zaten bunlar dini çoktan bozmuştular. Ama o soyu Allah muhafaza etti. Allah Teala korumak istediğini korur. Korur, muhafaza eder. İşte onun için kimse buna garanti veremez. Ama Resulullah garanti veriyor kendi nesebin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve kâle sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainatın Efendisi buyurdu. Haraçtü min nikah. Ben nikahtan çıktım. Ve le mehruc min sifah. Zinadan çıkmadım. Milledün Adem ilen veledeni ebi ve ümmi. Adem'den anam babam beni doğurana kadar lem yusufni min nikahil cahiliyeti şey. Cahiliyet nikahlarından bir şey bana bulaşmadı. İşte böylece Kainatın Efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz fevve sülaletü tayyibine tahirin temizlerin soyu, tertemizlerin soyu ve neticetül kiramil müvahhidin hepsi tevhid ehli, Allah'ın birliğine iman etmiş keremli, şerefli ataların neticesi ennebiyyil, arabiyyil, haşimiyyil, kureşi Arap kavminden, Haşim soyundan, Kureş kabilesinden El-Münteqab min gayri butunil Arab, Arapların kabilelerinin en hayırlısından ve ahrak lafin nesep, soy bakımından en derin, en yani sabit, zerre kadar ihtilaf olmayan nesebinden olan kainat efendisi kimdir? Muhammed ibn-i Abdillah ibn-i Abdülmuttalib'i. Abdullah'ın oğlu, O da Abdülmuttalib'in oğlu. İbni Haşim, o da Haşim'in oğlu. İbni Abdümenaf, o Abdümenaf'ın oğlu. İbni Kusay, o Kusay'ın oğlu. İbni Kilab, o Kilab'ın oğlu. İbni Murra, o Murra'nın oğlu. İbni Kâb, o Kâb'ın oğlu. İbni Lüey, o Lüey'in oğlu. İbni Galip, o Galip'in oğlu. İbni Fihr, o Fihr'in oğlu. Ve Kureyş. Fihr'le Kureyş aynı kişi. Kureyş'le Fihr aynı kişi. Ve ileytünse bu Kureyş, Kureyş dendiği zaman bu zattan aşağısına hepsine Kureyş kabilesi denir. Fihr'den aşağı gelen soya. Femen kâne fevkû fe kinâniyün lâ kureşiyyûn. Fihr'den geridekilerine Kinâni derler. Kinâni oğulları. Yine Efendimizin üst grubu ama ona Kureyşi denmiyor. Çünkü Fihr adı Kureyş'den sonraya taalluk ediyor. Geriye taalluk ediyor. Fihr kimin oğlu? İbni Malik. Malik'in oğlu İbni Nadr. Nadr'ın oğlu İbni Kinâne. Kinâne'nin oğlu İbni Huzeyme. Huzeyme'nin oğlu İbni Müdrike. Müdrike'nin oğlu İbni İlyas. İlyas'ın oğlu İbni Mudar. Muzar'ın oğlu İbni Nizar. Nizar'ın oğlu İbni Ma'at. Ma'at'in oğlu İbni Adnan. Adnan dedesine kadar geldik. Buraya kadar ittifaklıdır. Bu isimlerde hiç ihtilaf yoktur. Adnan'ın oğlu, Adnan'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen babalar. Bu hususta geniş malumat için nereye bakın? Efendim, Mevlid kıssası kitabı var ya, o 14 kampanya yapılan kitap için Mevlid kıssası. Orada bunların hepsinin fazileti, dedelerinin meziyeti. Mesela İlyas dedesinin belindeyken Efendimizin tesbih ettiğini İlyas dedesi kulağıyla zikrini duyardı. Sulbünde, Efendimiz Aleyhisselam onun sulbünde kaç dede evvel? O İlyas çok mühim. Mesela o dedelerinin hepsinin özel faziletleri var. Biraz daha özelliklerini anne babasının kurtuluşu kitabında hazırlıyorum. Necatül Veldi. Ama Mevlid kıssası, Mucize Hayat'ta yani merak edin, merak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin babasıdır. Ve ve ebun levm. Allah Teala buyuruyor ki eşleri annelerinizdir. Özbeöz annenizden ileridir. Kendisi de sizin babanızdır diyor. O bizim babamızdır sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmeten lil alemin. İnnemâ ane leküm kemislil vâlidi li veledi. Ben size çocuğuna babasının yapmadığını yapanım diyor. Ben babanız yerindeyim diyor. Mal bırakanı çocukların mirasını alsın. Borç bırakan bana gelsin. Benden alsın diyor. Bütün ümmetine babalık etti sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatı ümmeti için vakf olmuştur yani. Onun için tanıyalım. Onun babaları bizim babalarımız. Onun ataları bizim atalarımız. Onu tanımak lazım. Çoluk çocuğa öğretmek lazım. Onun nesebi şerifini bilenler beladan muhafaza olur. Annesinin nesebi Kilap'ta. Üç baba sonra Amine validemizin nesebi de Kilap babasında yani üç baba geride birleşiyor. Oradan geri hepsi aynıdır. Arada iki üç baba var. Oradan bir annesinden o Zühre oğullarından. Zühre tarafını, anne tarafını bir takip edeceksin. Orada üç isim var zaten. Geri kalan bunu ezberlemek lazım. Bu nesebi şerifi ezbere bilenler çok mükafatlara nail oluyorlar. Dünya ahirette çok bereketlere ulaşıyorlar. Veya üzerinde taşıyanlar, ezbere bilemeyenler. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri, Evliyaullah'ın reisi mübarek üzerinde taşırdı. Ezbere bilirdi ama bereket ve muhafaza için nesebi üzerinde taşırdı. Babadan nesebi, anneden nesebi üzerinde taşırdı. Nesebi şerif çok önemlidir. İnşallah size yazalım dergide. Bir dahaki ay. Evvelce verdin mi hiç? He? Tamam, nesebi şerifi yazalım. İnşallah önümüzdeki ay dergiden hediye edilsin. Dergiyle dağıtılsın. Herkese hediye verelim. İnşallah nesebi şerif berekettir. Üzerimizde taşıyalım. Bu kainatın efendisinin soyu ya sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmetel alemin. Bu babaların hepsi hakkında Mevlid kıssasında başta bulursunuz. Berzenci Mevlid'i, Mevlid kıssasında güzel malumat okursunuz. İnşallah Rahman. Benim vaktim çok yok burada. Hâzâ huve nesebul müttefeku aleyh. Buraya kadar ittifaklı nesep, yani kesin olan nesebi söyledim. Ve mâ ba'dehu lâ yu'avvelu aleyh. Bundan sonrası yani Adnan'la İsmail aleyhisselam arasına kesin konuşulmaz. Bazı alimler kesin konuşmuşlar. Ben size İsmail aleyhisselama kadar olan şecereyi de buldum. Onu da yazıyorum Necatül Valideyn'de. İsmail Aleyhisselam'dan zaten Adem Aleyhisselam'a kadarki şecere belli. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan gerisi kolay. İbrahim Aleyhisselam'dan da belli. Yani şu anda esasen Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem Adem Aleyhisselam'a kadar gidiliyor. Şimdi işin daha ilginci ne biliyor musun? Seyyid İbrahim Ahsai gibi, Seyyid Muhammed Alevi Maliki gibi şecereli seyyidlerdeki durum nasıl biliyor musun? Yani kendi babasından Adem Aleyhisselam'a kadar bütün babalarının ismini biliyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu hangi arşivde çıkabilir ya? Bu ne berekettir ya? Onun için Seyitlerin şerefi, Sülale-i Tahira'nın nesebi şerif, yani Ehl-i Beyt dediğimiz Seyitleri de biz, yani Seyit olma ihtimali bile olsa biz ne yapıyoruz? Ellerini, ayaklarını öpüyoruz. Ama şeceresi tam sabit olanlara da, onlara da tam bağlanıyoruz, onlara da tam hizmet ediyoruz. Öyle mi? Bu şecere mühimdir. Efendim, şimdi burada kalalım. Allah hayırlı muratlarınızı versin. Fazl-ı kereminle size, lütfu kereminle muamele eylesin. Amin. Şimdi kardeşler, kısaca bir dua yapalım. Ondan sonra Şahr-ı Şerif suyundan almayan kalmasın. Şahr-ı Şerif ile yapılan lokumlardan almayan kalmasın. Hepsini alın. Yarından da itibaren saat 10'dan kaça kadar demişler? Saat 10'dan itibaren başlayacak, artık 2'ye 3'e kadar bir hafta devam edecek. Hanım kardeşler de alabilirler. 2 Aralık Cumartesi inşallah Bursa'dayız. Bursa sohbeti 8'de başlıyor. 2 Aralık inşallah Bursa'dayız. Allah Teala efendim kuvvet kudret ihsan eylesin. Ahmet Hoca Ahmet Yesevi Derneği, Suriye'dekiler ihmal edildi. Büyük kış yardımı kampanyası başlattı. Aynı ve nakdi bağış kabul ediliyor. Bakanlığın izniyle resmi muameleler yapılmış. Bütün resmi muameleler ve makbuzlar kesilmek suretiyle izinlere efendim dayanılarak Suriye'deki kardeşlere, özellikle tabii biliyorsunuz sınır bölgelerinde çok perişan halde olanlar var. Türkiye'nin dışında olanlar çok daha perişan haldeler. Battaniyeleri yok. Efendim yiyecek sıkıntıları var. Büyük kış yardımı kampanyasına Ahmet Yesevi Derneği'nin katılırsanız Allah Teala Habibi'nin hürmetine, onun ümmetine, kuraba ümmet, muhacir ümmetine, evlerinden, yurtlarından olmuş bu zayıflara, muhacirlere, yardım edenlere Rabbim yardım eylesin. Hayırlı muratlarınızı ihsan eylesin. Amin. Subhane rabbil aliyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, bizden evvel vefat etmiş olan Hasan, Ahmet, Ali, Aydar, Yusuf, Salih, İzzet, Hüsnü, Mehmet, Fethi, Niyazi, Hüseyin, Muhiddin, Gürhan, Nurettin, İsmet, Alaaddin, Hanife, Rabia, Necmiye, Tenzile, Salih, Zekiye, Şahsen, Yüksel, Meyit ve Meytelere rahmetinle muamele eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabilen nur eyle, günahlarını affeyle, azaplarını ref eyle. Bir daha da azaplarını bu Mevlid gecesi hürmetine, Habibin ümmetlerine azap döndürme ya Rabbel Alem. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, hediyelerimizi vasıl eyle, kabullen nur eyle. Amin diyen dilleri nar cehimden azad. Amin. Allahümme inna nes'elükel cennet. Ne'udübüke minen nar. Allahümme inna nes'elükel cennet. Ve ne'udübüke minen nar. Allahümme inna nes'elükel cennete ve ma karrabe ileyha min kavline ve amel. Ne'udübüke minen nar ve ma karrabe ileyha min kavline ve amel. Allahümme inna nes'elüke min khayri ma se'eleke min nebiyyike Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. فَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها على الدرجات تبلغنا بها قصر الغايات جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية Nes'elükel gina anin nas. Allahum salli ala nuril envar ve sirril esrar ve tiryakil eghyar ve miftahı babil yesar. Seyyidina Muhammedil muhtar ve alihil athar ve ashabihil eghyar. Adeden ni'amillahi ve iftali. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Efdale salavatike adede malumat. Mübarek ve sellim teslimen kederlik. Bütün dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, bütün şerlerin belaların üzerimizden, sevdiklerimizin üzerinden def-u raf-u izalesi için buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdüleke ya rabbel alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. İmam tarikatın efendi baba khasavillâhu rahim. Vâtina envâtil müslümine ve envâtil cemaatil hâdırînel. El-Fâtiha.